installeren? Ja, we gaan een paneeltje installeren, want de levering en de plaatsing van zonnepanelen zorgt steeds vaker voor ruzie en conflicten. Er zijn malafide bedrijven die misbruik maken van de grote vraag en broddelwerk afleveren, zegt de branchevereniging. Techniek Nederland vindt daarom dat er een verplichte erkenning moet komen voor installateurs van zonnepanelen. En we hebben hier iemand in de studio, Dennis van der Meij van het bedrijf Solar Engineering. Goedemorgen. Goedemorgen. Roept dat herkenning op dat de wereld der zonnepanelen ten prooi is gevallen aan de cowboy? Ja, nou, aan de cowboy. Dat oogt gelijk weer. Dat klinkt gelijk weer wat negatief. Dat zeg niet over je collega's. Nee, dat sowieso niet. Dat impliceert ook een beetje alsof ze het expres doen. Ze kunnen het gewoon niet. Nou, de meesten, zeg ik altijd, zijn onbewust, onbekwaam. Die weten niet dat ze het fout doen. Maar dat zijn de ergste mensen die niet weten dat ze het niet weten. De ergste, dat zijn die bewust onbekwaam zijn. Oh, dat is als erger. Jij niet weet dat je het fout doet, dat is het grootste probleem. Dan ga je dingen doen omdat jij denkt dat het goed gaat. En dan zie je dat er fouten worden gemaakt in de installatie. Terwijl als je het ze uitlegt, de mensen op locatie, dan snappen ze het heel goed. Noem eens wat fouten. Wat gaat er mis? Wat er misgaat? Nou, er zijn legio voorbeelden die er misgaan, van bekabeling tot panelen, hoe we ermee omgaan. De selectie tussen wat leggen we nou op het dak en wat komt er binnen te hangen. Je bedoelt dat mensen iets op het dak leggen wat eigenlijk binnen hoort en andersom? Nee, bijvoorbeeld een zonnepaneelinstallatie, dat is een aantal producten die je bij elkaar selecteert. En die producten die moet je op elkaar afstemmen. Ja. Nou, dan moet je dus weten, wat stem ik op elkaar af? Het zijn losse producten, die moeten ook aan elkaar verbonden worden. Dus dan moet je weten, hoe verbind ik dat aan elkaar? Op welke manier? Met welke producten doe ik dat? Met welke gereedschappen doe ik dat? Er is allemaal vakkennis bij nodig. En die vakkennis, dat zie je omdat we zoveel mensen de markt inhalen om het te monteren. Er komen steeds meer mensen van buitenaf. Zie je dat dat heel moeilijk is om dat te borgen, dat ze die kennis hebben. Ja. Uit cijfers van de arbeidsinspectie blijkt dat er vorig jaar ook tientallen ongelukken zijn gebeurd. Ja, dat klopt. Ja, vallen mensen van het dak? Ja, dat klopt. En ook dat heeft weer te maken met de druk in de markt. Je ziet dat er heel snel geïnstalleerd moet worden. Er is een hoop geld te verdienen. Dus er zit een groot verschil of je één installatie op een dag doet of twee. Als je er twee kan doen, ja, kan je best wel goed geld verdienen natuurlijk. Maar dan gaat het ten koste van iets anders. Want snelheid gaat ten koste vaak van kwaliteit of veiligheid. Dus als je daar een keuze maakt om te zeggen, ik ga heel snel installeren, ja, dan gaat het weer ten koste van andere dingen. Ik las ook dat het brandgevaarlijk kan zijn, een slecht geïnstalleerd zonnepaneel. Ja, dat is brandgevaarlijk. Het is alleen de vraag hoe groot de vervolgschade is. Je ziet heel veel dat er zijn vorig jaar een aantal installaties in de brand gevlogen. Dan is daar gelijk media-aandacht. Maar wat je ziet, zeker in de residentiële sector, dus bij de woningbouw, dan vliegt het in de brand bij indaksystemen. Normaal gesproken, 99% van alle systemen wordt op een dak geïnstalleerd met een dakpan eronder. Maar er zijn ook installaties waar de zonnepanelen tussen de dakpannen, als het ware, verzinken. Dus dan laten we de dakpannen weg of dan integreren we het in het complete dak. Er zit geen dakpan meer tussen. Die dakpan is de brandscheiding. Zolang het op een dak ligt, op dakpannen, kan er wel wat fout gaan in de installatie. Maar dan vliegt niet het huis in de brand. Want die dakpan is je brandscheiding. Op het moment dat we dakpannen weglaten en uit esthetiek verzinkt het in het dak bijvoorbeeld, of we maken compleet geïntegreerde systemen, zit er geen dakpan meer tussen. Nou, dan ligt het bijvoorbeeld op houten delen of er zit isolatiemateriaal of folie. Als er dan wat fout gaat in een connector of in een paneel of in de bekabeling, dan krijg je vervolgschade, omdat dan kan er iets ontbranden. Dus dat gaat weer heel vaak fout, alleen we zien daar geen vervolgschade van. De opbrengst gaat gegarandeerd achteruit als je het slecht laat installeren. Dat ook. Maar wat ik nou niet begrijp is, dan heb je, zeg maar, als je iets anders wil laten doen, heb je gewoon een erkend bedrijf met mensen met diploma's en dan krijg je niet zomaar de eerste de beste voor de deur. Dat is de vraag. Wat is de vraag? Of je niet de eerste de beste krijgt, of dat ze echt diploma's hebben. Kijk, als je als bedrijf gecertificeerd bent, zegt ook niet dat jij een persoon krijgt die er wat van weet. Dan is het bedrijf. En er is natuurlijk schreeuwend personeelstekort, dus ze nemen iedereen aan. Dat is namelijk het probleem wat je zag. Je zag dat op een gegeven moment ging de gasprijs door het dak heen. Heel veel mensen weten niet, maar we maken elektriciteit van gas. Dus op het moment dat de gasprijs stijgt, stijgt ook de elektriciteitsprijs. Dus iedereen ging steeds meer betalen. Dat is gekoppeld, hè? Ja. Nou, eigenlijk, als je het een maakt van het ander, dan is het niet fysiek gekoppeld. Maar doordat het product, je hebt gas nodig om elektriciteit te maken. Dat zijn gascentrales. Dus de input is gas. Nou, als die input hoger wordt, dan wordt de output, elektriciteit, ook duurder. Die prijs ging door het dak heen. Dus mensen die willen allemaal zonnepanelen hebben thuis. Waarom? Als jij in de zomer energie teruglevert, mag je dat in de winter opnemen. Dat noem je solderen. Mag je tegen elkaar wegstrepen. Fysiek werkt het niet zo, want alles wat jij teruglevert moet op dat moment gebruikt worden. Heel veel mensen die hadden afgelopen december bijvoorbeeld een energierekening van €1.000. Want dat was helemaal niet raar. De elektraprijzen liepen op naar €1 per kilowattuur. Nou, als jij dan zonnepanelen hebt, dan zijn die heel snel terugverdiend. Want ja, die stroom die mag jij in de zomer opwekken en in de winter gebruiken en tegen elkaar wegstrepen. Dat levert problemen op het net, dat zien we. Maar heel veel mensen gingen dus enorm, die house werd enorm groot. Er werden steeds meer installaties gevraagd. Dus een gebrek aan installateurs. Juist. Maar is het dan nu zo dat zonnepaneelbedrijven, installatiebedrijven, geen keurmerk hebben, helemaal niet? Ja, er zijn wel keurmerken. Alleen dat is niet verplicht. Er is geen verplichting op. Iedereen die mag gewoon. Het is een vrije markt. Als ik morgen wil zeggen van oké, ik doe koop een zonnepanelen, een bus, ja. Dan koop ik een busje. Je en zet dan, erop zonnepanelen installateur, dat mag. Maar dat is ook of jij cv-ketels gaat ophangen, of jij laten we zeggen alles installatietechnieken, waterleidingen. Dat maakt allemaal niet uit. Er zijn eigenlijk geen. Er zijn heel weinig. Er zijn wel erkenningen, maar geen normeringen met dat je het ook moet hebben. Ja. Als we dat gaan invoeren, als we zeggen we willen weer de ouderwetse vakdiploma's terug, ja. Dan moet iedereen eerst 8 jaar naar school. Dan kunnen we compleet stoppen. Zijn wij erkend presentator? Nee. Nee. Maar wel goed. Nee, maar goed. Nou ja, dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Maar dat wil dus ook zeggen dat je dus niet erkend kan zijn, maar wel goed. Heel goed zijn, ja. Dat is ook wat je ziet. Je moet dus intrinsiek gemotiveerd zijn om het goed te doen. Je moet een beetje affiniteit hebben. Je moet een beetje liefde en voor je eer hebben voor je werk. Liefde om het goed te voor doen. Je werk. Is het leuk werk? Ja, ik vind het verschrikkelijk mooi. En waar zit hem dat dan in? Dat je ten eerste, als je kijkt in de particuliere sector, ik doe zelf heel veel engineering, ik geef heel veel presentaties over kwaliteitsverbeteringen, over hoe het nou beter kan. Dus om dat onbewust onbekwaam eruit te halen. Dus dat mensen gewoon weten waar ze op moeten letten. De meeste mensen deugen, zeg ik ook altijd. Dus als mensen maar uiteindelijk weten wat ze moeten doen, gaat die kwaliteit gelijk stappen omhoog. Ja. Ik vind het mooi om dat als we kijken wat we nu allemaal met z'n allen bereiken, dat die markt zo snel groeit en dat we dat toch op een manier kunnen sturen naar een betere installatie, dat we het ook echt voor de duurzaamheid doen. Dat is wat ik zo mooi eraan vind als we met z'n allen weer die schouders eronder zetten, zeg maar. Jij staat zelf niet meer op het dak. Nee, ik doe heel veel installateurs, help ik wel. Ja. Want ik blijf wel met mijn poten in de klei staan. En nu staan we aan de voorraad van accu's. Dus nu zitten we zeg maar in het wat we eerst op het dak hebben, waar je geen brandgevaar hebt, zie je nu dat gaan we in de accu's beginnen. Dan gaan we dat naar binnen halen. Dus dan gaan we zeg maar de installaties die op het dak liggen, dat gaat nog wel als er een dakpan tussen zit. Maar nu gaan we meer naar binnen toe gaan we elektrificeren. Iedereen krijgt warmtepompen, elektrische auto's. Dus er gaat veel meer stroom in huis, wordt er gevraagd. Nou, dan is de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Maar jij zegt de meeste mensen deugen. Goede titel, zeg. Een goede slogan. Ja, daar moet je een boek voor schrijven. Maar is het hoe kan je nou, als je zelf je weg zoekt in die wereld der cowboys, het goed doen als je iets wil laten installeren? Want je zegt er zijn keurmerken, maar dat zegt niet alles. Nee. En iedereen kan beginnen. Hoe doe je het goed? Nou, dat is dus heel moeilijk, want je kan aan de buitenkant niet meer zien hoe goed iets geïnstalleerd wordt en welke persoon je ook krijgt. Ik denk dat de kortste klap is dat we eerst eens zeggen, we gaan eerst eens weer wat meer terug naar lokaal. Dus ga naar je lokale installateur. Vraag eens of je wat recensies mag van die installateur. Van waar heb jij geïnstalleerd? Ga daar eens vragen wat er gebeurt. Dus dat jij bij andere mensen vraagt van hoe is het daar op het dak gelegd en wat gebeurt er? Zorg ervoor dat het niet te veel uitbesteed wordt. En ga als klant ook nog eens kijken of je aan de voorkant wat kan borgen. Ga vragen, hoe wordt het nou geïnstalleerd? Wat doe je bijvoorbeeld qua veiligheid? Dat veiligheidsaspect, als jij als consument aan de voorkant al in je offerte aanvraag zegt, luister eens, ik wil weten wat jullie aan veiligheid doen. En als ze zich daar niet aan houden, nou, dan sturen we die mensen van het dak af. Ja. Dan laten we ze niet op het dak lopen om ons eigen individuele probleem op te lossen. Van nou, dan liggen ze er maar en ik kijk wel even door mijn vingers heen. Ja. Nee, dan moeten we met z'n allen zeggen, dan moeten we rustiger aan. Want blijkbaar pauze, daar bent u ook voor. Ja. Het probleem is natuurlijk dat de meeste mensen er gewoon geen bal verstand van hebben. Dus dat maar iedereen ziet wel dat als er jongens over het dak lopen, gewoon met de ladder, dan kan iedereen zich wel voorstellen dat eigenlijk niet goed is. U zegt, deze periode van het jaar wordt de ultieme stresstest voor de zonnepanelen die vorig jaar zijn geïnstalleerd. Inderdaad. Want je gaat nu zien wat er vorig jaar is geïnstalleerd. Dat is zeg maar de winter doorgekomen. Nou, in de winter heb je niet zoveel zonneinstraling. Dus als je veel vermogen door een installatie haalt, dan wordt het warm. Nu gaan we zien hoe goed het geïnstalleerd wordt de komende maanden weer. Want nu, vandaag is ook een mooie dag. De zon schijnt, het is relatief ook koud. Een mooie dag. Eindelijk is een mooie dag. Nou ja, we hebben al een paar mooie dagen gehad. Okay, maar gemiddeld gezien is het inderdaad, valt het nog wel tegen. Maar wat je nu gaat zien, is nu gaat het vermogen wat die panelen gaan opwekken, dat gaat weer omhoog, want we gaan de zomer in. Nou, dan kan je dus heel erg goed zien hoe goed is het vorig jaar geïnstalleerd. In de winter zie je of het waterdicht is geïnstalleerd. Dus dan krijg je veel foutmeldingen als er vocht inkomt. Dat kan je installatie zelf meten. Dus dan krijg je uitval puur op storingen. Ja. Maar als er warmte doorheen gaat, dan kunnen we zien... Ja. Wat gebeurt nou? Hoe goed zijn de connectoren eigenlijk? De bekabeling, de panelen. Ja, en ook kwaliteit in panelen heb je waarschijnlijk ook nog verschil. Ja, ook nog. Maar ook daar nogmaals, zolang het op het dak ligt... is er geen vervolgschade, dan gaat het alleen dat het minder opbrengt. Dan hebben we het eigenlijk gewoon voor Jan met de korte achternaam op het dak gelegd. Als het na 3 of 4 of 5 jaar kapot gaat, omdat het te snel erop is gegaan... we hebben dan geen brand. Ja, waarvoor hebben we dan op het dak gelegd? Dan zijn we keihard aan het verduurzamen. Met alle mogelijke middelen halen we de hele markt naar binnen. En dat moet zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. En dat is de vraag, wat hebben we er dan over gehad... als over 5 jaar blijkt dat het helemaal niet... het moet 25 jaar op het dak liggen. Je hebt ook een tegeltje meegenomen, had je die gezien? Jazeker. Kijk, een echt tegeltje. Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag. Ja. Dus eigenlijk zeg je, ga niet te goedkoop willen zijn... want dan krijg je geen kwaliteit. Kijk, heel veel mensen die selecteren nu producten op prijs... en die weten eigenlijk niet meer wat de functionaliteit is... of waar die prijs op gebaseerd is. Als jij weet waar een prijs op gebaseerd is... ga je een hele andere keus maken. Terwijl als je onderaan de streep alleen maar naar prijzen kijkt... en je krijgt 10 offertes, je hebt 10 prijzen... dan is de vraag, wat krijg je dan? Wat koop je dan eigenlijk? Het is mij helder, geloof ik. Dennis van der Meij, dank je wel van het bedrijf Solar Engineering... over de problemen bij de huidige levering en plaatsing van zonnepanelen. Heb jij zonnepanelen? Nee, ik heb geen eens een dak. Ja, ik heb wel een dak, maar niet van mezelf, zeg maar. Oh, nou ja. Er iemand woont voor iemand boven. Ik kan het toch eens aankaarten. Zo goed idee. Dankjewel. Je hebt ook nog een podcast, hè? Ja, inderdaad. Ook, ik doe heel veel aan kennis delen. Ja. Dus ik ben hoe heet op je podcast als mensen... Kennis delen. Het is heel makkelijk. Dat is eigenlijk doodsimpel op YouTube te vinden. Ik doe heel veel op LinkedIn. Dus ga me volgen op LinkedIn. Want ook daar weer deel dagelijks dit soort dingen over kwaliteit en verbetering. Oké. Dankjewel. De verkiezingen in Turkije, ja, morgen beloven een nek-aan-nek race. Zal de zittende president erin slagen om zijn positie te behouden? Of weet zijn uitdager Kemal Kılıçdaroğlu, ook wel de Turkse Gandhi genoemd, hem van de troon te stoten? En wat zijn de gevolgen? We gaan het vragen aan Turkije-volger en journalist Frederik Gering. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen. Ja, het wordt spannend, de opkomst hoog. Kennelijk beseffen de Turken dat er heel veel op het spel staat. Ja, er staat enorm veel op het spel. De opkomst is inderdaad in Turkije altijd hoog. 75-80%. Nu zijn de mensen die denken dat het daar nog flink boven gaat liggen. Dus ja. Erdogan heeft het lastig, hè? En ik begreep dat er ook nog eens een andere kandidaat... die Ince, Muammer Ince, zich terug heeft getrokken. Dus die stemmen gaan dan ook weer naar de opponent. Ja, voor een deel. Voor een deel zullen die mensen ook niet gaan stemmen. En voor een deel gaan ze wonderlijk genoeg ook naar Erdogan. Maar het gaat om kleine percentages. Dus, maar het is uiteindelijk wel goed voor meneer Kılıçdaroğlu. Zo zeg je dat. Kılıçdaroğlu. De I is een U, hè? Ja, en de G met een dakje erop, die spreek je niet uit. Die verlengt de klinken daarvoor. Dus niet Kılıçdaroğlu of zoiets. Nee, ja, ik deed dat heel snel in de hoop daarmee weg te komen. Ik ben blij dat je me eventjes... Ze zijn het eerlijke even verkiezingen. Ja. Want we hebben het over de verkiezingen en de uitslag en het wordt spannend... Wordt het wel echt spannend? Want je kan je zo goed voorstellen dat er ook wel een beetje gesjoemeld wordt. Nou, het sjoemelen zit hem erin. Gisteravond zag ik, was Erdogan weer op tv. En toen was er een hele lijst tv-kanalen waar dat simultaan werd uitgezonden. Echt een heleboel, gewoon wat 20. De media zijn helemaal van hem. Ja, dan krijgt een paar weken geleden heeft iemand berekend... Erdogan krijgt 32 uur en Kılıçdaroğlu 32 minuten, weet je wel. Dus daar zit heel erg de oneerlijkheid in. Dat Erdogan eigenlijk alle instituties in zijn zak heeft. Ook de verkiezingsraad en alle media. Maar het stemproces zelf, daar is in Turkije niet zo makkelijk mee te sjoemelen. En mensen laten dat ook niet gebeuren. Die opkomst is hoog. Maar Turkse kiezers zijn ook, die houden echt van hun stem. En dat gaat dan aan die stemmen. Ik ben vaak bij verkiezingen geweest. En dan blijf je, als de stembureaus dicht zijn, blijf ik dan in het kieslokaal. En dan wordt elke stem apart omhoog gehouden. Kijk, dit is de stem voor die en die voor die. En dan kijken allemaal mensen mee. En dat worden foto's gemaakt en... Iedereen telt ook zijn eigen district. En mensen zijn daar heel, heel erg betrokken bij. En het systeem is ook wel redelijk Erdogan-proof, zullen we zeggen. Ja. Ja. Maar die Kemal, daar hebben we toch... Ja, we hebben er wel veel van gehoord. Hij staat steeds met zo'n hartje. Zo'n hartje. Een beetje kinderlijk vind ik dat. Maar... Ja, maar ik vind het echt toch ook wel heel erg fijn. Want in Turkije zie je ook wel vaak... Een van de handtekens die ze soms aan elkaar verbinden... is het grijze wolfteken. En ik dacht, dat doet Kılıçdaroğlu slim. Die introduceert het hartje en nu staat iedereen hartjes te maken. Ik vind zo het met fijn, zijn handen, hoor. Zo, ja. Ja. Jij vindt het fijn? Ja. Oké. Okay. Ja, als je ziet wat er soms geschreeuwd en met de handen gebaard wordt, vind ik het hartje en, zeker te verkiezen. Ja. Erdogan noemde het een dronkenlab, geloof ik. Ja, hij schijnt wel eens alcohol te drinken. Oeh. Ja. Ja. Ja, hij is een alevitische Koerd. Dat hij een Koerd is, heeft hij nog nooit hardop gezegd. Want dat gaat een beetje brug te ver. Maar hij heeft vorige maand wel gezegd dat hij een aleviet is. Een moslim light? Moslim light, dat is misschien wel een aardige omschrijving. Ja. En daar zijn er heel veel van in Turkije. Echt wel 20% van de bevolking, zowel Koerden als Turken. En het is een beetje iets wat je niet echt hardop zegt. Dat er nu misschien een alevitische Koerd president gaat worden, is echt heel erg ongekend, zeg maar. Maar dan is de grote ambitie van Erdogan om toch een zekere maat van islamisering door te voeren mislukt. Dan heeft hij de jongeren niet weten op te voeden als ze ineens op deze Nee, hij heeft eerder mensen van de conservatieve islam weggetrokken, zou je Hoe kunnen heeft zeggen. Dat kunnen gebeuren als de ambitie precies andersom was? Ja, mensen. Turkije heeft ook altijd traditioneel wel een grote linkse beweging gehad. Soms ook Koerden en Turken samen in een linkse beweging. En heeft een hele seculiere traditie. En Erdogan heeft wel de conservatieve moslimbevolking. Die had in de republiek heel lang, echt decennia lang, eigenlijk niks te zeggen. Je mocht met een hoofddoek niet in het parlement komen. Je mocht met een hoofddoek allerlei dingen niet. Niet naar de universiteit ook. Dat heeft hij veranderd. En dat zat zeker goed. Die mensen heeft hij ook meer economische macht gegeven. Maar mensen willen niet van dat nu dan die hoofddoek een soort van verplichting dat moet of zo. Dat is ook totaal niet zo. Maar van ja, dit is niet wat we willen. We willen juist vrijheid. Als jij vrijheid wil voor vrouwen met een hoofddoek, moet er ook vrijheid zijn voor vrouwen zonder hoofddoek. Dus dat. En de jongere generatie die weet niet meer dat de hoofddoek niet vrij was. Dus voor hun is dat niet meer zo'n item. Die zeggen, ik wil gewoon een baan en ik wil een goede opleiding. En niet dat mijn professor economie eigenlijk een theoloog is, zeg maar. Die willen gewoon vooruit. Die willen gewoon de economie goed besturen. Die aardbeving zal ook niet geholpen hebben voor Erdogan. Nee. Niet dat hij iets aan de aardbeving kon doen, maar er was natuurlijk slecht gebouwd. En er bleken allerlei voorschriften met voeten getreden. En dat zijn 10-11 provincies die gedeeltelijk of helemaal in puin liggen. 13-14 miljoen mensen, dus dat is een hele grote groep. En een deel daarvan zal nog steeds wel op Erdogan stemmen. Hij heeft natuurlijk ook geprobeerd dat te framen als, dat is natuur, hè. Maar ja, mensen die daar wonen, die zien wel dat dat niet alleen maar natuur was wat daar misging. Dus dat is zeker ook iets waardoor die stemmen vliegt. Ja. Voor Europa zou herverkiezing van Erdogan juist wel weer gunstig kunnen zijn, omdat dan de Turkije-deal wat vluchtelingen betreft niet in gevaar komt. Nou, komt hij met Kılıçdaroğlu denk ik ook niet meteen. Die wil wel een nieuwe deal maken. Maar dat las je dus wel. Dit heb je ook wel gelezen waarschijnlijk. Of bedacht. Maar dat is onzin. Nou ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat Kılıçdaroğlu precies voor beleidspunten heeft. Wat hem heel erg onderscheidt nu van Erdogan is dat hij zegt, ik wil weer gewoon mensen die verstand van zaken hebben het land laten besturen. Dat is een beetje in de knel gekomen de afgelopen jaren. En het waren allemaal vriendjes van Erdogan. Allemaal vriendjes van Erdogan. En hij wil een deal sluiten met Assad zodat vluchtelingen terug zouden kunnen. Wat natuurlijk eigenlijk niet kan, want Syrië is gewoon niet veilig. Maar hij zegt, ik kan dat beter doen omdat ik geen verleden heb met Assad. En Erdogan wel, die waren vroeger vrienden. Daarna zijn ze heel erg gebrouilleerd geraakt. En dat wringt nog steeds aan alle kanten. Dus die kunnen moeilijk een deal sluiten. En hij zegt, ik kan dat wel. Dus die mensen gaan terug. Maar Kılıçdaroğlu is niet zo iemand die dan populistisch tegen Europa gaat roepen van en een nieuwe deal, want anders zet ik de grenzen open. Dus dat is niet hoe hij. Dat gaat hij niet doen. Maar hij heeft ook gezegd dat hij niet gaat dwars liggen bij uitbreiding van de NAVO, in tegenstelling tot Erdogan. Dus in die zin staat er voor de rest van Europa wel iets op het spel. Ja, maar het is ook wel de vraag of Erdogan had misschien uiteindelijk ook wel Zweden toegelaten. Want dat was natuurlijk ook een van de trucjes voor de verkiezingen. Het was ook een beetje spel om de prijs op te drijven. Ja. En in juni is er geloof ik weer een NAVO-vergadering waar het dan goed zou moeten komen. En de Kılıçdaroğlu is wel wat meer verwachting dat het dan goed komt. Ja. Ja. Je zei het is een alevitische Koerd. Ik begreep dat de Koerdische stem uiteindelijk de doorslag zou kunnen geven bij die verkiezingen. En dat hij ook weer niet per se een Koerdenvriend is. Maar hoe zit dat? Jij zit goed in de Koerden, dus jij moet ik dat weten. Ik zit goed in de Koerden, ja. De Koerden willen, de Koerdische partij HDP, die hun eerste doel is eigenlijk om van Erdogan af te komen. En dus zeggen zij, stem op Kılıçdaroğlu, want als hij wint 50% in de eerste ronde, ja. Als niemand 50% haalt, komt er een tweede ronde, ja. Over 2 weken. Als we Erdogan in de eerste ronde wegkrijgen, sowieso wegkrijgen, dan kunnen we een pad richting democratie inslaan. Maar het is niet per se zo dat ze alle verwachtingen hebben van Kılıçdaroğlu. Nee. Kılıçdaroğlu wil de grondwet weer veranderen. Hij wil terug van het presidentiële naar het parlementaire systeem. En Koerden willen het ook. Maar die zeggen, oké, je hebt dan in het parlement onze steun nodig. En dan willen wij daar wel wat voor terug. Ja. Dus dat, dan begint eigenlijk de Koerdische strijd weer opnieuw. Van eerst even de deur openzetten naar een route die in ieder geval democratisch is. En ja. Nou ja, die Kılıçdaroğlu is natuurlijk ook een kandidaat van een club partijen. Het is niet één grote partij waar hij dus... Ja, het zijn 6 partijen bij elkaar. Dus het is altijd een beetje compromisachtig in iemand. Ja, nee? dat is wel heel erg zijn verdienste geweest. Hij is altijd gezien, hij leidt die CHP al sinds 2010. Hij is een beetje altijd gezien als grijze muis. Een beetje volstrekt charismaloos eigenlijk. Maar nou, hij heeft wel een hele leuke uitstraling, vind ja, ik. Ja, maar nu komt dat dus ook een beetje op gang. Hij heeft die 6 groepen bij elkaar gekregen, waaronder ook een hele nationalistische partij. Ja, dat zou nog bijna niet doorgaan, weet je nog? Ja, ja. En een hele conservatieve islamitische partij. Die heeft hij allemaal aan tafel gekregen. En de Koerden staan er ook nog achter. Dat is wel zijn verdienste. Dit is zijn moment. Maar denk je echt dat het gaat gebeuren? Acht je het echt mogelijk dat Erdogan wordt weggestemd? Ja. Met het mes op de keel. Ik kan het bijna niet geloven. Nou ja, je maakt zo vaak mee dat iedereen zich dan helemaal blij maakt over een of andere kandidaat en later hoor je er nooit meer wat van. Nee, maar je... Nou ja, we moeten ook niet op de zaak vooruitlopen natuurlijk. Er moet eerst nog gestemd worden. Maar de peilingen, de laatste peiling was Kılıçdaroğlu 51,9%. En Erdogan 44 of zo, 45. Nou ja, dat is wel... Dat is dan wel kan verschil. Je ook niet meer zeggen van... Nou, het is zo net, we moeten eigenlijk de verkiezingen opnieuw doen of zo. Dat heeft hij een paar jaar geleden in Istanbul gedaan. En toen verloor hij nog harder. Dus daar heeft hij hopelijk dan ook van geleerd. En hij gaat niet de uitslag aanvechten of zo. Als hij gewoon verliest, dan verliest hij. Hij zou wel vertrekken. Heeft hij gisteravond ook nog gezegd in dat programma wat overal is uitgezonden. Dat hij dat dan laat zijn. Maar hij gaat wel proberen Kılıçdaroğlu zo te volgen. Dat als het misgaat, bij de volgende verkiezingen terug te komen. Hij is niet dan weg of zo. Het is niet dat we Erdogan nooit meer zien. Dus hij gaat gewoon azen op wanneer het misgaat en weer terug. Trump-gedrag. Ja. Dankjewel. Journalist Frederike Geerding over de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije. Morgen dus. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. O. Festival voor opera, music, theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. The Europeans think they're superior to us, but you're not superior at all.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman is er weer terug van reces. En verder gaan we tot 10 uur hebben over de voortrekkersrol die Nederland op zich zou moeten nemen bij het vormen van een Europese defensiemacht. En daarvoor pleit oud-minister Joris Voorhoeven. Hij is hier. Zelfhelende kleding gemaakt van schimmels en wenken voor de witte man in verdrukking door naar eigen zeggen getemde man Baba Tarawali. Maar eerst dus de politiek, Kees. Ja, Kees, je ging het reces in met een toon van het kabinet wankelt. Hoe is het je vergaan? Nou ja, je denkt daar natuurlijk over na. Want ik ben daarin geen uitzondering in de politieke journalistiek. De toon in zijn algemeenheid was: het kabinet staat er slecht voor. Is hier sprake van een implosie. Je kan eigenlijk de commentaren en de analyses niet missen met de teksten. Ook vandaag weer Kroghoven in de Volkskrant. Die zegt, ja, dit kabinet moet eigenlijk maar weg. Er komt allemaal niks van terecht. En ja, je kan het wel blijven zeggen. Het doet mij heel erg denken, misschien voor oudere luisteraars kunnen zich premier Lubbers misschien nog wel herinneren. Maar het doet mij denken aan 1994. Het laatste kabinet Lubbers, dat was stilaan in een implosie verzeild geraakt. En in het bijzonder de persoon Lubbers zelf. Die wist het allemaal niet meer zo goed. En de idee was, ja, het is gedaan. En in Vrij Nederland stond toen een rubriek, het aftellen is begonnen. En op de persconferentie naar de ministerraad lachte Lubbers altijd ons uit. En in het bijzonder Max van Wezel, die mede verantwoordelijk was voor die kop en het verhaal eronder. En hij keek met een blik, hoe dan ook, jullie zullen nog een tijd moeten doortellen. En Vrij Nederland is uiteindelijk gestopt met de rubriek. En Lubbers bleef zitten en na afloop van dat kabinet, hoe het ook afliep met Lubbers en hoe het ook afliep met zijn beoogde opvolger, bleek het langzittende kabinet op dat moment te zijn. Dus je moet daar altijd heel voorzichtig in zijn. Dus ja, ik heb zelfs langzamerhand het idee, ik krijg wel een telefoontje uit Den Haag als het zover is. En misschien om er een draai aan te geven, zou je ook kunnen zeggen, soms duurt de val van een kabinet gewoon 4 jaar. Een vertraagde val. Het is een beetje als die man die van een flat valt en bij elke etage zegt, tot nu toe gaat het prima. Nou ja, zoiets. Maar het beïnvloedt natuurlijk wel ook de publieke opinie. Draaien of keren. Ik bedoel, het Sociaal-Cultureel Planbureau. We hebben het hier geloof ik ook wel eerder gememoreerd. Het vertrouwen in de politiek, vooral in het bestuur, is laag. Cirkelt een beetje zo rond de 50%. Laat cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen in de politiek is heel zuinig. En ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Partijen zitten ook in een lastige situatie. Nou, je kan volgende week een boekje kopen, uitgegeven bij Prometheus. Ik ga niet de boekenrubriek er even bij doen, Mieke. Van Herman Tjenk Willink. Onvermijdelijke denker, politieke denker en steun en toeverlaat bij kabinetsformaties. En die heeft een boekje geschreven, Het Tij Tegen. En die is de afgelopen 30 jaar nog eens van al zijn uitspraken stukken die hij geschreven heeft hij nog eens doorgenomen. En de conclusie is toch, maar je moet het zelf maar lezen, de onmacht van de politiek, het verval van het bestuur en het gebrek aan vertrouwen en het hebben van geen ideeën. En iemand die een stuk jonger is vandaag in NRC, Matthijs Roduin, politicoloog, schrijft een interessant essay in de NRC. En daar beschrijft hij het politieke midden dat foetsie is en weg is. En beschrijft wat wij straks gaan meemaken in de Eerste Kamer op 30 mei. Dan zijn de verkiezingen. Daarna, begin juni, is er één partij de grootste. Een partij die met één persoon, Caroline van der Plas, is begonnen. De grootste partij in de Eerste Kamer. En iedereen denkt, vooral Mark Rutte, dat het daarna allemaal wel weer tot rust komt. En ook hij analyseert in dat stuk, dat valt nog maar te bezien. Dus met andere woorden, er is een atmosfeer die bij mij wel eens de gedachte oproept van een maatschappelijke depressie. Maar er is één die in me opgewekt is, hè? Ja. Zullen we zo'n dossier erbij halen? Waar hij ook deze week toch wel weer optimistisch zich toonde. Ja, stikstof, dat is eigenlijk het dossier waar die hele wenteling bij de verkiezingen... Ja, voor mensen die dat nou eens willen horen, hoe zo'n persconferentie na afloop van de ministerraad gaat. Vooral wanneer Rutte de persconferentie doet. Is het gewoon leuk om dat te beluisteren. Tenminste wel nadat ik met dit item klaar ben natuurlijk. Nu niet meteen. En dat kun je gewoon bij minister-president op Facebook terugvinden. Hoe hij alle rampen en ongewenste vragen afdoet als er is helemaal niks aan de hand. En ik laat een heel klein stukje horen van de dappere Merel Ek van SBS. Die met een kritische ondertoon de minister-president allerlei vragen stelt. Over, een heel belangrijk onderwerp natuurlijk. Stikstof en het landbouwakkoord bijvoorbeeld. Nou, luister maar hoe opgewekt hij toch altijd kan antwoorden. Dus ik zou op stikstof ben ik minder somber dan u schetst. Oké, en dan, laten we dan gelijk doorgaan. Het landbouwakkoord. Het landbouwakkoord, daar zijn we heel druk mee bezig. En dat is vooral belangrijk om ook toekomst te schetsen voor de landbouwsector. En ik hoop natuurlijk ook dat zo snel mogelijk rondkomt. Maar het is niet zo dat we daar nou extreme vertraging op lopen. Nou ja, en dit is maar een feit. Nee, ik bedoel, ik wil niet de bijdrage van haar van SBS helemaal hier laten horen. Maar het ging een paar minuten door over verschillende onderwerpen. En zij moest moedeloos afhaken. Want zij sprak tegen een man die zelfs als de hele tent in de fik staat, toch geen brand ziet. Ja, nou goed, hoe staat het eigenlijk met die stikstof? Ja, het is leuk dat je erover begint. Ik heb van de week met grote verbijstering en verbazing eigenlijk naar een debat geluisterd. Toen kwam het debat was al voor het reces begonnen. En nu kwam het antwoord van de minister van Stikstof, mevrouw Van der Wal van de VVD. Met haar antwoord. En toen ging het over dat grote fonds van bijna 25 miljard euro. Wat het kabinet beschikbaar heeft gesteld om boeren die ermee willen stoppen of willen innoveren of anderszins geholpen moeten worden, steun kunnen krijgen. Nou, en dan wil je natuurlijk weten, daar ligt een wetsvoorstel. En wat staat er in die wet? Nou, die wet besproken werd, daar staat nog steeds in dat de stikstof moet zijn teruggebracht met een belangrijk deel in 2030. Daar heb je het dus, precies, dat is het punt. Er staat in de wet 2035. Oh, maar de afspraak in het regeerakkoord is dat het 2030 moet worden. En die twee getallen, dat zijn, hè, als je gewoon in het wild in Den Haag roept 2030, of je roept op de fiets naar iemand toe uit de politiek 2035, dan krijgen ze het helemaal benauwd, want dat zijn schrikgetallen. Maar de debat ging over een wetsvoorstel waarvan de minister vindt dat het moet gelden in 2030, die regeling. Dat staat in het regeerakkoord, maar in de wet staat nog 2035. Een simpele ziel als ik, geen jurist, die zou dan zeggen, ja, je debatteert over iets wat er staat en wat haalbaar is. Je debatteert niet over iets wat nog niet een feit is. En toen zei als redding de minister van Stikstof, ja, maar u moet het zo zien, dit debat. Het gaat eigenlijk in deze fase alleen maar over het openen van een bankrekening, waar dus 25 miljard op staat. Okay. Nou, wie het niet snapt, die heeft er gelijk in, want het is ook inderdaad niet te begrijpen. En is er natuurlijk ook de rare situatie dat het CDA een onvoorstelbaar machtsspel speelt, wat zelfs bij een aantal CDA-toppers, niet in de fractie, want daar zitten geen CDA-toppers, maar in de partij, mij ook laat zeiden dat eigenlijk voor een bestuurderspartij als CDA onaanvaardbaar is. En het is namelijk die handgranaat die Hoekstra in het kabinet en in de Kamer heeft gegooid. Ja. Van nou, die afspraken, dat 2030, daar vind ik, daar gaan we toch een keer over praten. En toen kwam de vraag bij dat debat van Caroline van der Plas. Ja, kan de heer Boswijk de Kamer een status op de update geven over wanneer Hoekstra de knuppel in het hoenderhok gooit in de ministerraad over 2030, het heronderhandelen? Ja, voorzitter, ik geloof dat de knuppel al in het hoenderhok is gegooid. En verder hoe het gaat lopen, dat zal mevrouw van der Plas vanzelf horen. Ja, maar wanneer gaat die CDA dat dan besluiten? Of ja, dat is dus het rare, dat iedereen dat gewoon accepteert in dat kabinet. En Boswijk is dus de woordvoerder van van het CDA op dit onderwerp. En die staat eigenlijk, ja, je kan er ingewikkeld over doen of niet, maar eigenlijk staat hij gewoon voor schut. En zet eigenlijk het hele land een beetje voor schut. En je zou, ik had het net over brand. Misschien zou je zo kunnen zeggen dat Hoekstra de boel in de hens heeft gestoken, maar dat hij nog aan het nadenken is op welke dag hij met het blussen begint. Ja. Dus ja, het is gewoon het wachten op het moment suprême, ja, dat het CDA zegt, het moet anders. En de reden is, dat wou ik nog wel zeggen, toch, kost nog even, waarom doet het CDA dit? En dat is eigenlijk om te kijken hoe in de provincies al die coalities van het nieuwe bestuur verlopen. En als die provincies nou zeggen, nou, 2030 is helemaal niet haalbaar, dan kan het CDA zich daarachter verschuilen. En dan, dan wordt D66 natuurlijk een beetje ibelig daarvan. Zullen we nog even naar het asielbeleid gaan? Zeker. Nou, dat zal ik korter doen, want dat loopt gewoon door. Van beleid is in die ook zin niet een permanente discussie. Ja, van beleid is niet echt sprake. En iedereen heeft ook stilaan heel erg te doen met de staatssecretaris Van den Burg. Ik lees het ook vandaag in Trouw. Van den Burg, die langzaam de moed verliest. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Nu een jaar geleden, was een debatje van de week over. Hij refereerde er zelf een jaar geleden ter Apel. Die sliepen migranten in het gras. En luister maar even naar Van den Burg. Vanavond zullen er geen mensen in het gras slapen. We zijn dus in die zin wel al verder, maar niet heel veel verder. Want voorlopig Sorry, ik moet even wat. Zou ik ook nog een kopje thee mogen? Ja, maar ik weet niet of ze dat hebben, mevrouw Pot. Voorlopig heb ik het rond tot half juni. En dan zeggen de cijfers dat het weer spannend wordt. En kom ik nog heel veel plekken tekort voor de rest van het jaar. Een beetje flauw om te laten horen als iemand zijn stem kwijtraakt. Ja. Maar in dat hele. Het past ergens ook. Kan het, Kees, dat dit niet wordt opgelost? Dat het zo lang duurt en dat het op de. Dit moet toch gewoon oplosbaar zijn? Nou, omdat niemand durft te zeggen dat het niet oplosbaar is. Het is een. Ik denk dat Joris Voorhoeven, die straks aan het woord komt, dat als oud-minister ook nog wel kan beamen. En ook als buitenlands specialist. Het is een Europees probleem. Ze komen de Europese Unie binnen, migranten. En ze zijn op zoek naar geluk. Wat bepaalde partijen heel raar vinden, dat er mensen zijn die op zoek zijn naar geluk. En dat moet je Europees afspreken. En dat kunnen wij niet allemaal alleen. Erik van den Burg van de VVD is heel erg dapper. En werkt zich een ongeluk. Reist heel Europa en Noord-Afrika af. En leurt met mogelijkheden om het probleem op te lossen, wat niet zal lukken. Maar hij heeft natuurlijk de adem van de VVD in zijn nek. Ja. Van we hebben wel beloofd, wie? Rutte dus, op het VVD-congres. We gaan het echt oplossen. Nou, je weet, de beloftes van Rutte zijn niks waard, maar Rutte is dan weg. En die staatssecretaris of een minister moet het maar zien op te lussen. Daar heeft iets sneuigs. Nee. En dan ook nog, Kees, tot slot, er zijn nog wat congressen. Ja, nou, dit is D66. Voor het congres van D66 heeft de Telegraaf al pagina 2 en 3 in de kranten flink ingeruimd. Dat onder de kop geduld met star D66 raakt op. Nou, dan heeft het natuurlijk met die starheid te maken met dat jaartal onder andere, 2030, ja. 2035. En met één Kamerlid waar iedereen de zenuwen van krijgt. Overigens ook bij D66, Tjeerd de Groot. Die praat over de veestapel met 50% te verminderen. En 2030 is heilig. Nou ja, die heeft heb ik hier eerder behandeld, het woord onontkoombaarheid uitgevonden. Hè? Dus je moet een probleem wel oplossen, is onontkoombaar. Maar hoe dat dan precies in elkaar zit, weet ook niemand. Nee, iedereen kijkt natuurlijk toch wel uit naar de speech van Sigrid Kaag. En die zal, ik heb het niet letterlijk gezien, maar die zal in elk geval wel duidelijk maken voor de D66'ers dat het wel zin moet hebben om in het kabinet te zitten. Nou ja, dat geldt eigenlijk wel voor elke partij, maar goed, voor D66 in het bijzonder. Maar zal daar ook naar alle waarschijnlijkheid wel een zekere compromisachtige toon aanslaan. En dan zou je kunnen vragen, gaat ze ook een jaartal noemen? Nee, dat gaat ze zeer zeker niet noemen. Want dan ontstaan er meteen weer problemen. Dus dat is aardig om dat vandaag in de gaten te houden. En misschien wel leuk, één onderwerp waar zo na Koningsdag en een koning in Londen, kortom de monarchie, iedereen nu al even mee klaar is. Staat toch op de agenda, een motie. Nou ja, luister maar even, iemand van vroeger. Heeft dit de directe prioriteit? Nee. Is het principieel? Ja. En daarom zou ik zeggen, ook kijkend naar het DNA van onze partij, stem voor de motie afschaffen. Koningshuis. Ja, wie is dat? Ja, Pechtold. Ja, Pechtold. Ja, die heeft toch af en toe een momentje van aandacht nodig. En die wil de monarchie afschaffen. Zit ze daar nou op te wachten bij D66? Nee, ook weer komt? Nee, nou ja, dat hij komt. Ik bedoel, of ze erop zitten te wachten, weet ik niet. Ik denk wel dat hij er zal zijn. Ja. Maar Sigrid Kaag heeft wel eens eerder... Ik heb het hier nog even uitgeprint voor mezelf. In maart, geloof ik, stond in het AD. Voor de monarchie is nog altijd voldoende draagvlak. Ja. Onbegrijpelijke reden vindt ze dat volstrekte onzin. Speelt op dit moment helemaal niet. Dit is een Van den Burgje die je nu hebt. Ja, dat is nou jammer. Hey, Kees, was dit de bonusquote? Ja, dat dacht ik. Nee. Nee. Dit was hem ook niet. Sorry, ja. Dit is niet de bonusquote. Wat ik wel, dat was een mooie bonusquote. Ja, nee, dat was, en daar heb ik wel over nagedacht. Maar er is eigenlijk iets veel moois waar ik even aan wil herinneren. Gisteren, 50 jaar geleden, betrok Joop den Uyl het Catshuis. Donderdag, 50 jaar geleden, stond het meest linkse kabinet ever, zoals dat in de parlementaire geschiedsboeken staat, trad dat aan. En dat was een kabinet met PPR, zeg maar GroenLinks een beetje, en Partij van de Arbeid en D66. En die regeerde samen met de KVP en de antirevolutionaire, wat eigenlijk toen de voorlopers waren van het CDA. En ik heb toch maar even iets voor de herinnering, een stukje gehaald uit de regeringsverklaring toen, van Joop den Uyl. En nou ja, luister maar even. Het kabinet, meneer de voorzitter, wil zich in zijn beleid laten leiden door het streven naar opheffing van ongelijkheid en achterstelling. Het is ervan overtuigd dat de bestrijding van inflatie en van de welhaast permanente drang naar overbesteding alleen dan kans van slagen heeft als ze wordt ingebed in het ruimere kader van het terugdringen van bestaande ongelijkheid in inkomen, bezit, macht en kennis. Ja, vroeger was het niet leuker, maar het ging wel ergens over. En één ding tot slot om nog te zeggen, dat was een kabinet waar geen, overigens na 164 dagen formeren tot stand kwam, waar geen regeerakkoord was. Dus niet dat gezever steeds wat wij nu steeds hebben. Ja, staat in het regeerakkoord en we moeten regeerakkoord nakomen en hebben we afgesproken. Er was niks van een afspraak tussen die partijen. Het enige wat ze hadden, de linkse partijen hadden keerpunt 72. Dat was hun idee over de politiek. En de christelijke partij, die hadden hun schets van de toekomst voor zich liggen. En voor de rest waren er onderhandelingen. Er waren geen afspraken. En den Uyl zei ook in diezelfde regeringsverklaring, parafraserend feitelijk, dat het ook aan de Kamer was om tot compromissen te komen en te besturen. En het kabinet heeft langer gezeten dan iedereen dacht. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Europa heeft geen eensgezind buitenlands beleid en geen sterke militaire positie. En daarom juist is het de hoogste tijd dat een kleine kopgroep van landen uit de Europese Unie het voortouw neemt om een sterke Europese defensiemacht op te tuigen, zegt oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven. En dat deed hij in een opinieartikel in NRC. Goedemorgen, Joris Voorhoeven. Goedemorgen. Komt dit betoog ook voort uit een gevoel van kwetsbaarheid? Alle Europese landen, ook de grote, zijn te klein om voor hun eigen waarden en belangen effectief op te komen. En het schiet maar niet op met de Europese Unie op het terrein van de internationale politiek. Daar moet iets aan worden gedaan. Dat moet op de eerste plaats geschieden door een hechte kopgroep van landen die zeggen, wij gaan samen optrekken. En wat bedoelt u met samen optrekken? Een gezamenlijk leger vormen? Moet het daar naartoe? Op de eerste plaats een gezamenlijk beleid. De kwestie van een gezamenlijk leger komt pas op de tweede plaats. Maar we hebben toch al samenwerkingsverbanden? We hebben samenwerkingsverbanden, maar het is vaak te weinig verplichtend. NAVO? Ja, de NAVO is een ander verhaal. Maar de Europese Unie is gebaseerd op een verdrag wat heel goed is, maar twee lelijke uitzonderingen heeft voor de samenwerking. Dat is defensie en buitenlandse politiek. Daar geldt unanimiteit. Dat betekent dat een klein land of een groot land dat dwars ligt een enorme prijs kan vragen voor zijn medewerking. En daarom schiet het bij defensie niet op. Ook omdat daar dat embleem van de nationale soevereiniteit hinderlijk is. Soevereiniteit kun je alleen gezamenlijk handhaven en niet in je eentje. Ja, maar heel veel landen vinden dat dat toch wel zo is, denk ik. Dat vinden ze, ja. Maar ze vinden ook dat het nou een keer moet opschieten. Als je luistert naar Macron en Scholz en anderen, zegt men, we moeten nu eindelijk eens een keer een gezamenlijke veiligheidspolitiek volgen. Want het verbrokkelde Europa op dit gebied kan weinig invloed uitoefenen in de NAVO en al helemaal niet op een grote mogendheid als China. Als je je zorgen maakt over de toekomstige koers van de Verenigde Staten, wat mogelijk is, hè, als er weer een republikeinse presidentskandidaat zou zijn, dan moet je ervoor zorgen dat Europa serieuzer wordt genomen in Washington. Nu schuilen wij een beetje onder grote broer Amerika, maar die is niet altijd betrouwbaar. Daar kan iemand zitten die zegt, nou ja, zoek het zelf maar uit, America first. En dan zijn we eigenlijk onbeschermd. Schets eens een vergezicht. Wat zou u het liefste zien? Een Europese commissaris van buitenlands beleid? Een defensieminister? Een generaal? Wat wilt u? In mijn hart ben ik iets wat heel erg impopulair is. Een federatie van Europese staten. Maar dat is voorlopig absoluut niet haalbaar. Een Europese superstaat. Een Europese federatie, federaal Europa. Maar dat is op lange termijn pas haalbaar als iedereen beseft dat het in de verbrokkelde toestand van nu zo niet verder gaan kan. Gaan wij allemaal niet meer meemaken? Ik weet het niet. Soms gaat de internationale politiek verrassend snel. Wie had verwacht de grote veranderingen die sinds de jaren 80 hebben plaatsgevonden? Wat we nodig hebben in de Europese Unie is een kopgroep van landen die zeggen, wij gaan op veiligheidsgebied één lijn trekken. Op vrijwillige basis. Je kunt het ook in een verdrag neerleggen. Frankrijk en Duitsland hebben hun intensieve samenwerking, die het hart van de Europese Unie is, nog eens herbevestigd in het verdrag van Aken. Wat zou nou mooier zijn als wij als Benelux-landen, tussen Frankrijk en Duitsland inliggend, op de deur in Parijs en in Berlijn zouden kloppen en zeggen, wij doen mee. Dus wij sluiten ons aan bij dat verdrag en dan trekken wij samen op met Frankrijk en Duitsland. Ja. En dan is het zo, ik heb het idee dat Macron wel heel graag wil, of Frankrijk, maar Duitsland heeft een beetje schroom om de leiding te nemen. Dat is Duitsland in zijn algemeenheid, dat heeft historische redenen, maar Duitsland is voorzichtig en verstandig op veel gebieden. Scholz wordt onderschat, vind ik, met alle kritiek op het feit dat hij soms traag is. Als een dergelijke uitbreiding van het verdrag van Aken plaatsvindt, hè, wij werken nou heel nauw samen, dan staat er in dat verdrag op het terrein van onder andere de internationale veiligheid. Dan kun je er gif op innemen dat een aantal andere Europese landen hun hand opsteken en zeggen, wij doen mee. Men maakt zich grote zorgen in de Baltische staten en ook in Polen. Maar ook Spanje en Portugal zouden geïnteresseerd kunnen zijn om te zeggen, ja, zo'n kopgroep, daar horen wij eigenlijk ook bij. Dus ik denk dat dat zichzelf gaat uitbreiden. En dan op een gegeven moment Wat zou die kopgroep doen? Wat zou dan de eerste stap zijn? Gaan ze dan een gezamenlijk leger vormen? Of gaan ze gezamenlijk spullen inkopen? Als we het hebben over veiligheidsbeleid, moeten we het eerst over de politiek hebben. En dan pas over de invulling en de militaire kant. En gezamenlijke strijdkrachten, dat komt pas daarna. De politici, de regeringsleiders moeten het terrein hiervoor voorbereiden. Ja, maar in het Europese parlement wordt nu al gesproken over levering en fabricage van wapens en munitie. Ja, dat is op zich best een belangrijk onderwerp. Maar daar moet je niet mee beginnen. Je moet beginnen met een hecht gezamenlijk beleid. Dat is puur politiek. En zodra je dat hebt, zullen de strijdkrachten en de defensieindustrie allemaal volgen. Maar eerst een buitenlandse koers. Vindt u niet dat na de inval in Oekraïne door Rusland het beleid eigenlijk verrassend eensgezind is geweest in Europa. Ja, ja, dat is sterker geweest dan veel mensen verwachten. En niet alleen in Europa. De NAVO is nog nooit zo hecht geweest als nu. En die is ook uitgebreid door de agressie van Rusland. En vooral die oostelijke staten zijn zeer geïnteresseerd in een sterkere rol van Europa. Die hopen eigenlijk dat Europa dit voortouw gaat nemen. Maar om dat te doen zou je het verdrag van Lissabon moeten veranderen, waarin staat unanimiteit. Dat is niet haalbaar. Dat kost eerst 2 jaar onderhandelen en dan steekt ergens iemand de hand op en zegt referendum en dan kun je weer opnieuw beginnen. Want het is een onderwerp wat zich snel leent voor een verwerping in een referendum. Daarom zegt u een nieuw verbond. Een nieuw verbond. Dus dan heb je de NAVO, je hebt de Europese Unie en daarnaast heb je nog het samenwerkingsverband van. Niet daarnaast, maar daarbinnen. Daarbinnen. Wat Kees Nederlof en ik in ons artikel voorstellen is dat we een coördinatiegroep vormen van geïnteresseerde landen die zowel lid zijn van de Europese Unie als de NAVO. En die zeggen, wij gaan nu in beide organisaties gezamenlijk optrekken. We spreken namens elkaar. En zodra je een dergelijk politiek akkoord hebt, heb je ook de zaak voorbereid om een verdragsbasis aan te geven. En je kunt dat ook openstellen voor alle andere leden die mee zouden willen doen. Ofwel de Europese Unie ofwel de NAVO. Nou is het in dit geval dat er een eensgezind belang is, maar je kent de toekomst niet. Je geeft wel je autonomie op als Nederland of als België. Mochten wij ooit ergens een conflict hebben waar de andere part nog deel aan hebben, dan hebben we nauwelijks macht meer. Je verdedigt juist je autonomie door die samenwerking. In een wereld van 8 miljard, wat is een land van 18 miljoen? U schetst een wereld waarin China en Amerika de polen worden, waarin Rusland nu nog een soort spasme heeft, maar misschien wel niet meer zo belangrijk zal zijn. En in die wereld doet Nederland er gewoon helemaal niet meer toe. Dat laatste gaat te ver, want wij doen er zeker in onze regio toe. En Nederland heeft ook een hele behoorlijke reputatie als partner in internationale zaken. De gedachte die wij in het artikel uiteenzetten is gericht op niet op de korte termijn, maar op de middellange en lange termijn. Er moet een begin worden gemaakt met een voorhoede die tot samenballing leidt van Europese staten om meer invloed op de wereldpolitiek te kunnen uitoefenen. De wereldpolitiek is heel erg onvoorspelbaar. Die neemt soms hele rare, niet door geen enkele deskundige voorspelde wending. Dat is gebleken. Dat is herhaaldelijk gebleken. Dus je moet op alles zijn voorbereid. En je hebt dus een gezamenlijkheid nodig die onvoorspelbaarheid aan kan. Dat is de strekking van ons artikel. Ja, en hoe staat u trouwens over eventuele vredesonderhandelingen met Rusland? Want die rol zou de Europese Unie dan ook op zich kunnen nemen. Dat is op de eerste plaats aan Oekraïne. Ja. En wij moeten niet de fout maken dat wij dingen van Oekraïne gaan weggeven om Rusland te sussen. Dat is aan Oekraïne. Die heeft een democratische regering. Die besluit wanneer het tijd is om met Rusland om de tafel te zitten. En op dit moment is Rusland daar ook helemaal niet toe bereid. Nee. Die bereidt verdere agressie voor. Ik hou mijn hart vast wat er nog staat te gebeuren. Met grote aantallen slachtoffers. Er zijn al 300.000 mensen gevallen in deze vreselijke oorlog. En die zou zich kunnen uitbreiden. Maar er zou toch op een zeker punt iemand van buitenaf tegen beide partijen moeten zeggen, dus in het geval van Rusland wellicht China en in het geval van Oekraïne wellicht Amerika, die zegt, jongens, het is mooi geweest. Dat zou kunnen helpen om een wapenstilstand te bewerkstelligen. En de enige partij die dat nu zou kunnen, lijkt mij, is China. Maar China is daar niet echt in geïnteresseerd, want wat er gebeurt, komt China goed uit. Rusland verzwakt, wordt een vazal van China in praktisch economische zin. China had niet voorzien dat de westelijke landen zo'n eenheid zouden zijn in de steun aan Oekraïne. Maar China wacht zijn tijd af. Dat rijk heeft de tijd en speelt op de lange termijn en ziet een verzwakking aankomen. En ja, alle invloed en alle macht is relatief. Wat je niet zelf kunt opbouwen, kun je altijd nog bewerkstelligen door anderen te verzwakken. En vanuit het oogpunt van Beijing komt deze oorlog hen helemaal niet slecht uit. Ze kopen hele goedkope olie. Dat denken ze. Dat denken ze. Het tegendeel is nu het geval door de hechtere NAVO. Maar China heeft ook baat bij het feit dat men nu van alles en nog wat aan het zwakker wordende Rusland kan verkopen. En van het zwakker wordende Rusland heel veel dingen kopen die ze nodig hebben. Olie en gas bijvoorbeeld. Het is helder. Het is cynisch, maar helder. Joris Voorhoeven, hartelijk dank. Oud-minister van Defensie. Marvin Gaye, Can I Get a Witness? Kleding die zichzelf repareert. Ja, het klinkt als toekomstmuziek. Maar Britse onderzoekers hebben zelf helend materiaal van schimmeldraden ontwikkeld. Dus dat gat in je sok, dat groeit straks vanzelf weer dicht. Ondanks dat het nog in de kinderschoenen staat, klinkt het veelbelovend. Op dit moment wordt er al bruikbaar materiaal gemaakt van deze zogeheten myceliumdraden. Maar het zelfhelende aspect ontbreekt nog. Angela Hoytink is een van die ontwikkelaars die al met het materiaal werkt om daar kleding van te maken. En ze is er al heel lang mee bezig, hè? Ja, dat klopt. Wel meer dan 5 jaar, wat zeg ik? Bijna 10 jaar al, hè? Ja, volgend jaar 10 jaar. Ja. Kleding op basis van schimmeldraden. Het zal voor veel mensen toch een beetje raar klinken nog. Je moet het even uitleggen. Wat wij doen is wij groeien de wortel van een paddenstoel. Dat noem je hyphen. En ik heb ook een plaatje meegenomen. Dus, ja. Mag ik het vasthouden? Ja. Zo ziet het eruit als je het in een petrischaal groeit. En dat is normaal als je in een bos gaat. Dat je, als je een paddenstoel ziet, soms zie je op boomstronken van die witte dunne draden. Dat is het, de wortel van de paddenstoel, zeg maar. En wij groeien dat dan op grote schaal en maken daar kleding van. Ja, want hoe voelt dat? Dat heb ik ook meegenomen. Ik was voorbereid, dus dit... Ja, tuurlijk. Dit is het materiaal. En zoals je zei... Voelt een beetje als leer of rubber. Echt best wel stevig materiaal. Ja. Want ik had bij schimmel altijd een hele zwakke associatie. Zoiets wat je wel eens in het afval was. Iets of zo. Weet je wel? Dus heel dun, heel pluizig. Helemaal niet iets waar je iets van zou kunnen maken. Nee, en dat was het ook toen wij begonnen in 2014. Ja, dat was eerst eigenlijk uitvinden of wat ik bedacht had wel kon. Kun je überhaupt iets maken van schimmel dat uiteindelijk in de textielindustrie gebruikt wordt? En zit men er ook op te wachten, want dat was toen helemaal nieuw. En in die tijd had ik ook een materiaal wat eigenlijk heel fragiel was. En ja, wat als concept wel werkte. Ik kon daar kleding van maken in 3D, want dat is wat wij doen. Op het lichaam, hè? Ja, om het lichaam. Dus direct het product. Dus ook daar heb ik wat van meegenomen. Bijvoorbeeld als dit je mal is, dan brengen wij het materiaal hierom aan. En dan krijg je een exacte kopie van de mal, zeg maar. Ja. 3D geprint. Het is niet geprint, maar wel in 3D. Ja, het is een soort van een moldingproces wat wij doen. Het een beetje leerachtig voelt dit aan. Kan je het wel wassen? Nee, en dat willen wij ook niet. Oh. Nee, want wij maken een hele duurzame productieketen. Waarbij we proberen ten eerste om zo snel mogelijk van een materiaal naar een product te komen. En dan wil je eigenlijk niet dat dat de consument dat dan weer teniet doet. En als je het kijkt naar de hele cyclus van een product, de life cycle zeggen ze dan. Dan wil je niet aan het begin allemaal innovaties doen om te zorgen dat het heel duurzaam wordt. En dat je dan tegen de consument zegt, nou, ga het dan maar heel veel wassen. En gebruik maar lekker je wasmiddel en zo. Maar dat wordt toch smerig als je dat elke dag je kunt het gewoon afnemen. Met een doekje. Ja, wel, maar als je erin zweet. Ja, dat kan je gewoon afnemen. Kijk, als je leerdraagt, dat stop je ook niet in de wasmachine. Dus wij gebruiken al kleding die je niet in de wasmachine doet. Oh. En daarnaast zie je ook gelukkig nu steeds meer opkomen dat wasmachines slimmer worden en minder water nodig hebben. Dus dat je het kunt stomen. En wij hopen dat die ontwikkeling zich doorzet en dat je dus ook inderdaad het makkelijker schoon kunt maken. En als het een versleten is, dan kan je het gewoon in de grond stoppen, bij wijze van spreken. Ja, nee, niet bij wijze van spreken. Dat is ons doel. Ja, ja, ja. Dan begraaf je je broek en dan geef je hem terug aan de natuur. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, dus wat je ziet is dat als je kijkt naar kleding, ongeveer 78% dat eindigt op de afvalberg. En dat is gewoon in het land. Want wij kijken natuurlijk naar wat er over de hele wereld gebeurt. Niet alleen in Nederland. Wij zijn in Nederland heel goed met recyclen, maar in heel veel andere landen niet. Dus je wil een oplossing bieden die over de hele wereld werkt. Ja. Maar de kleding die jullie nu dus al maken, kan zichzelf niet helen. Hè? Nee. En dat is, want daarom hebben we jou uitgenodigd, dat is wat die Britse onderzoekers dus wel is gelukt. Hè? En dan krijg je natuurlijk een geweldig beeld van een sok die zichzelf stopt. Ja, maar, inderdaad. Ja, want dat is een veelbelovende ontdekking. Ja, maar dat staat ook in de kinderschoenen, net als dat ik bijna 10 jaar geleden begon. En wat je ziet is dat om dingen draagbaar te maken, ja, dat vergt enorm veel onderzoek. En dat is bij hun ook het geval. Ik zou heel graag willen dat wat wij ontwikkelen, dat ook zelfhelend zou zijn. Maar dat vergt nog wel wat ontwikkeling. En maar het verbaast je niet dat dit gelukt is? Nee, want ik was er al bekend mee. Ja. We hebben wel connecties ook. Want het is niet alleen in Engeland dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld in België zijn ze hier ook mee bezig. Dus wij hebben daar wel connecties mee, Maar dat is gewoon wel de toekomst uiteindelijk waar het naartoe gaat. Je hebt een gat in je broek en de broek weet dat gat moet dicht en dat materiaal doet dat vanzelf. Ik hoop het. Kijk, wat je nu ziet, toen ik begon met kleding maken, toen was het ook allemaal fragiel. En in de loop der jaren zijn er ook steeds meer partijen zich daarmee bezig gaan houden. En je ziet ook dat er heel veel nodig is om kleding te maken. Wij moeten echt aan hoge eisen voldoen. We moeten een bepaalde treksterkte hebben, een bepaalde wrijfweerstand. En je ziet dat heel veel van, wat wij zeggen, onze concurrenten, die voegen bijvoorbeeld een textiel toe om het sterk genoeg te maken. Of die voegen andere ingrediënten toe om het sterker te maken. En daardoor sterft de paddenstoel af. En mensen op dit moment willen ook geen levend materiaal dragen. Dus je hebt met allerlei zaken te maken. Dus enerzijds waar zij zich bezig mee moeten houden, is dat het materiaal sterker wordt. En of zij dat op een natuurlijke manier kunnen doen, dat het materiaal blijft leven. Ik ben niet in dat onderzoek, dus ik hoop dat het ze lukt. En anderzijds heb je te maken met mensen. Willen die wel iets levends hebben? Wat is de angst eigenlijk van het dragen van een levend kledingstuk? Dat mensen geïnfecteerd raken met iets, dat het hun eigen leven gaat leiden, dat het je verlaat? Waar zijn mensen bang voor? Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar toen ik begon met Mycotech, want zo heet ons bedrijf. Mycotech, dat mycelium, ja? Ja, mycelium. Ja. Toen wij daarmee begonnen, toen waren de reacties ook heel wisselend. En ik heb ook, in het begin hadden wij een expositie in Utrecht, in de botanische tuinen. En dan ging ik ook daar naartoe om te kijken hoe mensen reageerden. Van, zou je dit wel dragen? En op het moment dat ze een kledingstuk zien, zouden ze het wel dragen. Maar vervolgens hoorden ze dan, en het was een paddenstoelenexpositie, dat het van paddenstoelen gemaakt was. Ja, dan weet ik het niet. Ik zei, en waarom dan niet? Nou, dan kreeg ik allemaal antwoorden. Ik zeg, maar besef je wel dat jij nu olie draagt. Het is gewoon van petroleum gemaakt. Ja. En toen veranderde hun denkwijze. Dus ja, we zullen daar ook, of zij zullen daar ook onderzoek naar moeten doen van wat is de perceptie. En misschien eindig je dan niet met kleding, maar bijvoorbeeld wel met een bankstel waarvan je zeker weet dat het 10 jaar meegaat. Kijk, kleding tegenwoordig, 1-2 jaar en dan wordt het weggegooid. Dus je kunt je ook afvragen of dat de goede toepassing is. Maar een levende bank vind ik zo mogelijk nog enger dan een levende broek. Ja, maar dat heb je dus niet om je lichaam. En voor sommige mensen kan dat wel een levende lakens, wat denk je daarvan? Ja. Dat vind ik helemaal afschrikwekkend. Ik weet niet, zou dat ook kunnen? Dus textiel wat je op bed doet? Ik ga niet zeggen dat het niet kan. Toen ik begon zeiden mensen ook dat het niet kon. En we bewijzen wel dat het wel kan. Dus ik denk met tijd en onderzoek kom je wel een heel eind. Het zou natuurlijk wel heel veel duurzamer zijn. Hè? Ja. In een heleboel opzichten. Want iedereen weet dat er ontzettend veel water bijvoorbeeld nodig is om één spijkerbroek te maken. Ja. En dat is dan straks niet meer. Nee, en ja, wat wij heel graag promoten is ook inderdaad dat mensen kijken naar het hele proces. En niet alleen naar alleen maar het materiaal, maar wat ga je er aan het eind van het gebruik ermee doen? Hoe gaat inderdaad de consument ermee om? En kunnen we ook nog andere materialen ervan maken? Dus wat je in het artikel ook ziet, is dat ze met verschillende soorten paddenstoelen bezig zijn. En je wil ook echt diversiteit aanbieden. Wat we nu in de textielindustrie hebben, is een overschot aan katoen en aan polyester. En beide zijn gewoon enorm in ophef, want polyester voegt aan de plastic pollution toe, dus de grote plastic kleine deeltjes afval. Die dan van je vliezen jack afkomen in de wasmachine, die komen in het oppervlaktewater terecht. Daar hebben we het ook over gehad, ja, pas. Ja. Ja, en in het voedsel. Het is ook helemaal niet. Sommige, ja, nu wordt vegan leather heel erg genoemd, maar uiteindelijk zit daar plastic in. Ik vind dat niet vegan, want uiteindelijk plastic komt in de natuur en in de dieren terecht. Dus ik weet niet, ja, maar goed, dat is een andere discussie. De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën die er zijn. Ja, en dus we hebben ook echt behoefte aan nieuwe materialen. Maar ook daarin wil je niet één materiaal hebben wat alles oplost. Dus je wil daarin ook verschillende materialen hebben. Ik zei net dat je er al zo lang mee bezig was. Wanneer hangt dat eerste kledingstuk op basis van myceliumdraden in de winkel, denk je? Hoe lang moeten we daar dan nog op wachten? Als het al aan ons ligt, is dat voor het einde van dit jaar. Oké. Ja, ja. We hebben enorme stappen gemaakt in de afgelopen jaren om het echt draagbaar te maken. En we zijn nu met een aantal merken bezig om de eerste producten te maken. En welke merken gaan zich daar mee bezighouden? Ik kan niet zeggen met wie we nu werken. Oh. Maar er zijn heel veel merken die zich al bezighouden met dit soort duurzame materialen. Daar kun je aan denken aan bijvoorbeeld een Calvin Klein of Tommy Hilfiger. Je hebt bijvoorbeeld de Kering Groep en Hermes. Het zijn echt van hele luxe merken. Dat wel. Tot premium merken, maar ook fast fashion zoals H&M en Zara. Okay. Die houden zich daarmee bezig. Nou. Eind van het jaar de eerste kledingstukken. Ja. Wat dan? Een broek, een sok en een shirt? Ja. We beginnen met tassen. Tassen ook. Ja. Dankjewel. Angela Hoijtink hoorde u. Zij is ontwikkelaar van kleding gemaakt van schimmeldraden. En we hadden het met haar over deze innovaties naar aanleiding van het nieuws dat er dus zelfhelende kleding misschien ooit aankomt. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. De man staat onder druk en de witte man in het bijzonder ervaart dat hij onder druk staat. Er is natuurlijk een soort discussie over de positie van de vrouw. Die moet verbeterd worden. Dat is een succes, maar nu begint het te knellen voor de mannen. Die raken hun positie in de samenleving kwijt. Dat blijkt ook een beetje uit onderzoek van Eén Vandaag. Er was wat gemor. 4 op de 10 mannen voelen dat hun positie ernstig onder druk staat. Hoe daarmee om te gaan? We vragen raad aan Baba Tarawalli. Hij is journalist en auteur van het boek De Getemde Man. Goedemorgen, Baba. Goedemorgen. Wat denk je als je zo'n onderzoek hoort? Dat 4 van de 10 mensen denkt dat de man onder druk staat en dat mannen in het bijzonder dat zo ervaren? Ja, dat zegt gewoon hoe relevant mijn boek is. Ja. Ik denk, ik heb een goed onderwerp te pakken. Ja, precies. Ik heb het 4 jaar geleden begon ik met schrijven. En toen dacht ik, dit is een trend. Ik zag het, dat heel veel mannen, die voelen zich gewoon onderdrukt. Door niet alleen door de vrouw, maar door de samenleving en ook door de staat. Zij denken dat alles is tegen hen. De rechterlijke macht, de rechters, de advocaten. En alles wat te maken hebben met scheidingen bijvoorbeeld. Zien de man dat hij niet goed uitkomt. Ja. Dat hij wordt gewoon onderdrukt. Hij krijgt de kinderen niet of hooguit een bezoekregeling. Ja. Hij mag niks meer zeggen. En hij krijgt er vaak van langs in de media. Al dat soort dingen leiden tot boord en al dat soort dingen, ja. Ja, maar wat zeggen vrouwen dan? Luister eens, wij zijn eeuwenlang echt totaal op het achterplatje geplaatst. En dit mag wel eens eventjes rechtgetrokken worden, toch? Nou, lijkt mij alleen maar een gezonde ontwikkeling. Ik denk dat de man moet ook leren afstand doen van zijn privileges. Want hij heeft lang genoeg in het zadel gezeten. Nu moet hij maar leren dat het niet meer om hem gaat. We moeten ook dat proberen los te laten. Gewoon dat je minder privileges ook een beter man kan zijn. Met minder privileges. Dat kan, maar je hoeft er niet voor te applaudisseren. Je mag best een beetje morren. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat wij zijn gekomen op een punt waarin veel mannen terecht voelen. Want we moeten hun ervaring niet ontkennen. Deze mannen, ik heb ook vrienden die in een huwelijk zaten, gescheiden. En ik heb gezien hoeveel pijn ze lijden. En hoeveel de vrouw, want niet alle vrouwen deugen. Dus, maar we gaan vanuit dat als een man en vrouw probleem hebben, dat vaker de staat, de instituten, denken dat de man ongelijk heeft. Dat is gewoon onrecht wat je nu noemt. Het is onrecht. Het is onrecht. We moeten gewoon kijken naar alle verhalen, luisteren naar alle verhalen. Het kan zijn dat die vrouw gewoon geen gelijk heeft. Maar als wij vanuit gaan dat de man al ongelijk heeft. Ja. Jij had het net al over je boek, dat heet De Getemde Man. Daarin stel je dat er drie soorten mannen zijn. Hè? Leg het zelf maar even uit welke categorieën zijn. Want dat heeft hier wel mee te maken. Ja, precies. Toen ik naar Nederland kwam, stond ik onder de ongetemde mannen. Ik kom uit Sierra Leone. Ja, ik kom uit Sierra Leone. Ja. Want jij schrijft, even tussendoor, dat jouw vader had 3 vrouwen en 18 kinderen. Ja. En heerste thuis echt als een koning over dat reusachtige gezin van hem. Dus dat is waar jij vandaan komt. Ja. En dan moet jij aarden in deze gefeminiseerde Nederlandse cultuur. Dat is een lange reis die je hebt afgelegd. Het is een lange reis. Een transformatie. En maar daar gaat eigenlijk mijn boek over. Maar terug naar die vraag over die drie soorten mannen. De getemde man, de ongetemde man. En we hebben de gekooide mannen. De laatste, dat is wat Westerse mannen aan het worden zijn. De gekooide man. Zo voelen ze zich in ieder geval. Ja, ze zijn gekooid. En de gekooide mannen zijn gevaarlijk. Ja. Waarom? Omdat, kijk, de ongetemde man, die houdt weer van vrouwen. Alleen hij wil de vrouw. De ongetemde man, is dat bijvoorbeeld jouw vader? Ja, is mijn vader. Of toen ik ook naar Nederland kwam. Toen was je ook een ongetemde man. Want wij houden van vrouwen en we willen onze vrouwen beschermen. Maar soms die bescherming gaat te ver. En dan wordt een soort angstgevoel. Want je gaat beschermen, de vrouw beschermen of je dochters beschermen. Die vrouwen willen helemaal niet beschermen. Nee, dat zeggen die vrouwen. Ja. Maar wij denken van niet. Wij denken, we willen gewoon die vrouwen beschermen. Verwarrend, hè? Ja, is verwarrend. en dat is de ongetemde man. En je hebt de getemde man, dat is de man in balans. Daar ben jij. Daar ben ik nu geworden. Jij vindt jezelf een getemde man. Ja, omdat een getemde man is een man met vrouwelijke energie en mannelijke energie in balans. En een voorbeeld daarvan is toen ik naar Sierra Leone was, 5 maanden geleden was mijn moeder overleden. En ik stond daar, ik was de enige man die huilde. Al mijn broers stonden daar als sterke mannen. En ik huilde als een kind. Wat dachten zij toen ze jou zagen huilen? Zeggen, je moet niet huilen. Zij dachten, baba is gek geworden. Ja, je bent gewoon een misje om te huilen. Ja. En terwijl ik denk, ik heb recht op mijn emoties. Ik durf mijn emoties te tonen. En dat heb ik ook in Nederland geleerd. Ja. Ja? Dus jij bent de getemde man. Ik voel mij de getemde man. Omdat ik denk dat ik ook emoties durf te tonen. Ja. En ik durf ook mijn kwetsbaarheid te laten zien. Ja, maar het gekke is alleen dat een getemd. Jij ziet dat eigenlijk als iets positiefs. Ja. Ja. Ja. Terwijl heel veel mensen zouden denken, getemd, dat zouden ze misschien niet in eerste instantie aan iets positiefs denken. Totdat zij de 3 omschrijvingen hebben van getemde man, ongetemde man en gekooide man. Dan willen ze liever de getemde man zijn. Ja. Maar de gekooide man. De gekooide man, vertel eens wat dat is. Dat is dus iemand die al zijn driften nog heeft, maar ze niet meer kan uiten omdat er een maatschappelijke kooi omheen is gebouwd. Ja, het is ook, kijk, de ongetemde mannen in de landen waar ze vandaan komen, de staat staat achter hen. De staat, de cultuur, religie, tradities steunen hen. Maar in Nederland, de gekooide man, die verliest alles. De staat staat niet achter hem. De traditie, cultuur, alles aan het veranderen. Tegen de man. En dan wordt hij gekooid. En als hij gekooid wordt, als je kijkt naar de familiedrama's die gebeuren, dat wordt gepleegd door gekooide mannen. Die hun hele familie moorden. Dat zijn gekooide mannen. Dat komt door die mannelijke drift, denk je? Ja, die mannelijke drift en ook het feit dat niemand steunt hen. Hè? Niemand staat achter hen. Dus het gevoel dat je met gewoon... Ja, de staat die moet jou beschermen. Die is ook niet voor jou als man. En dan krijg je een verschijnsel als Andrew Tate bijvoorbeeld. Precies. Dat soort mannen krijg je. Omdat ze hebben alles... Ze denken dat alles, ze zijn alles verloren. Hè? In de relatie met een vrouw, als iets misgaat... ben jij degene die alles kwijtraakt. Maar het gaat slecht met de mannen. De kans op suïcide is veel groter bij mannen. Er zitten veel meer mannen in de gevangenis dan vrouwen. Het aantal depressies bij vrouwen is hoger... maar de man loopt razendsnel in. Faillissementen, typisch mannelijke bezigheid, zo kan je doorgaan. Er zijn heel veel tekenen dat het niet zo goed gaat met... de man in de samenleving. Klopt, en dat zegt ook heel veel over hoe getraumatiseerd wij mannen zijn geworden. Waardoor precies? We denken dat we privileges hebben, of we hebben gewoon een bepaald soort manier van opvoeding gekregen, die ook tegen ons werkt. En dat is wat we zien nu in de maatschappij. Dus we hebben geleerd sterk te zijn. Sterk te zijn, geen emotie laten zien. Dat kunnen we eigenlijk niet altijd. Je moet altijd als man, dat is ook een hele grote... uitdaging. Ja, maar goed, jij hebt dat in Sierra Leone ben jij nog zo opgevoed. Ja. Jij zegt, nou, ik heb een lange reis afgelegd om tot die inzichten te komen, hè, die ik nu heb. Maar zou het niet zo zijn dat de mannen die op dit moment klein zijn en worden opgevoed, daar dan in de toekomst minder last van zullen krijgen? Omdat ze al in een hele andere maatschappij groot worden. Ja, ik denk dat ze minder last zullen hebben. Kijk, ik heb een goede vriend die altijd zegt, als je naar de scholen gaat, zoveel juffen. Of waar zijn gewoon vrouwen? Hè? Vrouwen zijn aan de macht. Hè? Ze zijn daar. En, ziekenhuizen komen. Ziekenhuizen. Of waar zijn vrouwen? En zij voeden deze jongens op. En daar worden ze niet echt een man meer. Hè? Hoe ze moeten zijn. Ja, dat hele idee van een echte man, daar moet je misschien vanaf. Hè? Precies, daar moeten we vanaf. Ik denk dat daar heb je echt gelijk in. Ik denk dat we moeten daar vanaf. We moeten echt kijken dat emoties laten zien. Is geen teken van zwakte. Nee. Je moet ook laten zien, je moet communicatief zijn. Je moet ook kunnen luisteren naar die vrouw. Niet alleen dat ik als man alleen maar het woord moet nemen. Ik zeg niet dat we gelijk zijn, maar gelijkwaardig. Dat zijn we wel. Want qua hormonen, dat is het verschil tussen man en vrouw. De hormonen maken ons verschil. Maar voor de rest, gelijkwaardig zijn wij wel. En dat heb ik zelf ondervonden. Was dat moeilijk om dat langzaam te accepteren? In het begin wel. Ja. Ik had gewoon echt een Nederlandse geëmancipeerde vrouw. Die alles kon doen, die zelf de elektriciteit kan fixen. Als auto kapot is, zij kan gewoon de auto fixen. De autobanden kan ze fixen. En ik kan dat niet. En nou, ik moet accepteren. We moeten ook accepteren dat die vrouw dat kan. Ja. En ook van genieten in plaats van verzetten. Maar Mieke, is het niet zo dat een vrouw uiteindelijk toch ook wel een man wil die de deuren openhoudt, een band plakt, een zonnepaneel op het dak legt en de rekening oppakt? Nee, dat kan me echt helemaal niks schelen. Nee. Nee, van man hoeft ze mij helemaal niet te... Band plakken kan ik zelf, de auto repareren niet. Maar, En als hij op de bank zit te snikken omdat hij zich niet lekker voelt? Nou, dat vind ik prima. Ik denk dat mannen dat nog veel te weinig doen. Precies. Ja. Nou, staan gewoon een getemde man voor Mieke. Ja. Een gekooide man voor mij. Nee, maar een getemde man, dat is dus een eretitel, een getemde man. Ja. Iets om trots op te zijn. Nou ja, dat vindt Baba Tarawali dus wel. Ja, dat vind ik, dat een getemde man gewoon de nieuwe man is. Ja. Dat is de echte man. De echte man. We hebben het opgelost. Dat wordt echt, dat doen we niet meer. Echte man, echte vrouw, wat is het allemaal? Wat een onzin. Goed, dankjewel. Baba Tarawali. Ja, jij zat ook echt geïnteresseerd te luisteren, hè? Ja. Een echte vrouw. Ja, met een echte carrière. Goed, journalist dus en schrijver Baba Tarawali van het boek De Getemde Man. Dat zal u duidelijk zijn, uitgegeven door Ten Haven. Zometeen zijn we bij u terug. Dan gaan we naar Antwerpen. Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie Gouden Ganzenveer, maakt bij ons bekend wie dit jaar de Gouden Ganzenveer krijgt. Maar ja, wie is het? Als taalschat een keuze uit de 600 teruggevonden liedjes van de podcastserie De Rob Tauber Sound. 3 escadrons, huzaren zijn gereden. Arnon Grunberg komt over waarheidsliefde en biefstuk. Een verzameling essays over schrijvers die belangrijk zijn geweest voor zijn schrijverschap. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja,

Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur Jeroen Vullings, onze boekenmeizoen van dienst. Jeroen, wat heb je allemaal meegenomen? Ja, ik heb 3 boeken meegenomen. Ik heb ook nog wat nieuws. Het nieuws is natuurlijk dat Anja Dane de Libris Literatuurprijs gewonnen heeft. En dat ze eerder ook al een andere grote commerciële prijs toegekend kreeg. Dus de Boekenbon Literatuurprijs. Dat is, vind ik, interessant omdat daar een soort keuze in zit voor een bepaald soort hoogliteraire literatuur. Dat boek van Daanje is volstrekt dialogenvrij. En dat zie je internationaal ook een beetje. Als je kijkt naar het boek van Mohamed Sarr, De diepst verborgen herinnering van de mens, dat is eigenlijk een beetje uit hetzelfde vaasje tappen. En dat moet ik zeggen, dat vind ik wel moedig in deze tijd. En ook dat er kennelijk zoveel lezers nog voor te vinden zijn. Ja. Het andere nieuws dat ik heb is minder vrolijk. Dat is dat Wim Keizer, de grote interviewer van VPRO Televisie, overleden is. Hij was iemand van de grote een monumentale vraag. Je kreeg nooit een vraag van, ja, gaat u nog wel goed naar de wc? Nee, het was altijd eerder zoiets van, wat is schoonheid? En wat betekent dit? Daar kon je geen kant op. Ik vond het altijd pijnlijke televisie. Want dan zag je een totaal gekwelde J.M. Coetzee voor de Tafelberg staan. Maar gek genoeg was die man dan zo in een situatie gedrongen dat er wel hele goede antwoorden kwamen. Dus hij koos altijd grootheden. Dus de kans op een mooi interview natuurlijk ook altijd wel mooi. Maar die wist hij ook wel heel bijzondere uitdrukkingen teksten te ontlokken. En echt memorabele tv. Mensen hebben zeer het zeer memorabel. Over. Wel iets voor de oudere luisteraars. Want hij was al zo'n 20 jaar niet meer actief. Mm. Maar we moeten er toch even bij stilstaan. Wat ik heb meegenomen. Ja. Simone van der Vlucht. De stormachtige 16e eeuw van Alkmaar en omgeving. Ik heb meegenomen, het zijn 3 historisch geïnspireerde boeken. Wilfred Scholten, non-fictieboek Dansen op het Dodenkoord. Hoe verzetsman Henk Das de oorlog overleefde, maar toch aan onderdoor ging. En het laatste boek, dat is meer recente geschiedenis, wat ik heb meegenomen, is van Pieter Waterdrinker. Van Huis en Haard, dagboek van een jaar op drift. Dat allemaal om 10:30. Ja, om 10:30. En tot slot in Nieuwsweekend vandaag. Gruwelverhalen uit de beginjaren van de psychiatrie, toen roembeluste artsen deden met hun patiënten waar ze maar zin in hadden. Over een kwartier gaan we het hebben over een bijzondere documentaire. Die gaat over een Nederlandse stalker die achter ABBA-zangeres Agnetha Faltskog aanzat. En dat kreeg een bijzondere ontknoping. Maar we gaan beginnen met een ode. Vanaf morgen is er in het Utrechtse Museum Katrijnenconvent een ode aan Antwerpen te zien. Want zonder de vluchtelingen uit die stad was de bloei van de Hollandse schilderkunst in de 17e eeuw 17e eeuw er niet geweest. Laat dat maar eens even tot je doordringen. Schrijver Jeroen Olieslagers, die kan dat alleen maar beamen, toch? Ja, absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bracht eerder in uw boek Wilde Vrouw ook een ode aan de stad in die tijd. Hè? Dus dat 16e eeuwse Antwerpen, dat kent weinig geheimen voor u. Waarom verdient Antwerpen uit die tijd een ode? Het was een bloei, hè? Bloei, bloei. Maar het was een onwaarschijnlijke stad. Op dat moment 100.000 inwoners. Verbonden met, laten we zeggen, de vier windrichtingen in alle wereldzeeën. Een stad die een ware parel was op dat moment in een opbloeiend handelstijdperk, waar handelaars in feite, die zouden nu kunnen omschrijven als intellectuelen. Dat waren mensen die lazen. Waren mensen die Erasmus bijvoorbeeld, het werk van Erasmus was de grootste bestseller na de Bijbel. Er waren verschillende edities. In Antwerpen waren er heel veel drukkers, zodat Christoffel Plantijn in feite het bekendste van het was. En heel dat onwaarschijnlijk intellectueel handelsbiotoop heeft heel veel opdrachten gegeven aan schilders. Ja. Dus die zaten allemaal in datzelfde circuit. En voor de eerste keer willen die handelaars helemaal geen religieuze schilderij, of toch niet altijd. Maar ze wilden er ook andere. Nou ja, voorheen was het natuurlijk de kerk en de adel die de opdrachten gaf tot schilderijen. En nu, het was gewoon geld ook, hè? Klopt. Dus zie je eigenlijk al het verschil tussen bijvoorbeeld Jeroen Bos en Pieter Breugel de Oude. Jeroen Bos is late middeleeuwen, is eigenlijk 15e eeuw. Pieter Breugel is 16e eeuw. Ja. En er zijn niet zoveel religieuze schilderijen in het werk van Pieter Breugel te vinden. Zijn er, maar niet zoveel. Ja. Dat is ook mooi. We zijn gisteren geweest. En je ziet in die schilderijen dat de religie steeds meer wordt weggemoffeld. Dan zit er nog ergens in de hoek een heel klein Jezusje. Mm-hmm. Nee, maar verder is het mooiste leven. Dan heb je dus een geweldig stil leven van eten en drinken. Mm. En dan helemaal in het hoekje zie je dan nog twee Emmausgangers. Mm. Wat het echt wel geestig ook eigenlijk. Ja, ik vind dat ook een van de verborgen verhalen zelfs in de tentoonstelling. Ik denk dat er verschillen te vinden zijn. Maar een van die verborgen verhalen, die mij trouwens ook fascineert, is hoe het belang van het religieuze langzamerhand aan het kantelen gaat. En het veel meer. En dan eindig je eigenlijk bij die prachtige, typisch Hollandse meesters die familieportretten maken, waar dat je mensen met kanten kragen en zwarte kledij tegen een zwarte achtergrond. Ja. Dus daar eindigt het in feite. Ja. Dat is zeer fascinerend. Ja, jij hebt dus ook bij de audiotour heb je fragmenten ingesproken. We gaan even luisteren naar een stukje dat, ik zeg steeds u en jij, ik zeg maar u, dat doen ze in Vlaanderen. Hè? Nee, we doen het allemaal door elkaar. Allemaal door elkaar, nou gelukkig. Ik heb echt geen zorgen erover. Okay, we zijn niet consequent. Inspraak bij het schilderij Markttafereel van de Vlaamse schilder Sebastiaan Vranks. U moet zich een stad voorstellen waarbij vrijwel elke bewoner zich bezighoudt met het bestendigen van die handel. Hoe is Antwerpen zo succesrijk geworden? Wel, dat heeft veel te maken met de markten, waar dat trouwens de Vogelmarkt, de huidige Vogelmarkt in Antwerpen, de laatste erfgenaam van is. Markten die continu bleven duren, dag in, dag uit. En op die markten zelf, of je nu bij wijze van spreken een strafblad had, of crimineel, of wie ook, je was altijd welkom op die markt. En dat zegt natuurlijk genoeg. Handel ging in Antwerpen voor alles. Het is min of meer het centrum van de wereld, Antwerpen. Voor dat moment, ene moment in de 16e eeuw. Het centrum van de kunst, van de cultuur. Het is het stinkend rijk, de wereldhandel. Het is een machtige stad. En dan ineens neemt Amsterdam dat over. Dat is een wonderlijk gegeven. Dat mensen gaan ook weg van Antwerpen naar Amsterdam. Wat was het keerpunt? Ja, zeker 1566, de beeldenstorm, is een van die dingen die Antwerpen compleet hebben ontwricht. En ik heb nogal een pleidooi voor het feit dat ik denk dat de Antwerpenaren het voor het grootste aan zichzelf te danken hadden. Dus op een bepaald moment door de vrijheidsdrang, de religieuze vrijheidsdrang die er heerste. Er was tolerantie in Antwerpen. Er was een vorm van religieuze tolerantie natuurlijk. Was een centraal gezag, een paaps-Spaans gezag. Maar die handelaars, die brengen die welvaart naar die stad. En veel van hen zijn Lutheranen en Calvinisten. Die vragen zich af, hey, we zijn politiek helemaal niet gerepresenteerd. Ja, in de vorm van gilden, maar het wil niet veel zeggen. En we zijn religieus niet gepresenteerd, representeert. En dat is natuurlijk een belangrijke, want die hebben nu eigen tempels niet. Want in Amsterdam kon je protestant zijn, in Antwerpen kon dat niet zo heel goed. Kon wel hoor, dat kon wel. Maar je moest niet op de straathoek staan roepen dat jij dat je leer staan uit te roepen die haak stond op wat de papen daarvan vonden. Dat moest je dus vooral niet doen. Je moest gewoon nogal handig zijn. Maar goed, toen hebben we op een gegeven moment heeft het Spaanse gezag gezegd van... Jongens, jullie hebben 4 jaar de tijd om je te bekeren tot het katholicisme. En anders moet je weg. Ja. En dat is toen gebeurd. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben gezegd... we bekeren ons misschien voor de buren, dat weet ik niet. Maar de rest is dus vertrokken. En niet alleen naar Amsterdam, ook naar Leiden en andere steden. Ja, maar je moet natuurlijk bedenken... waarom heeft het Spaanse... Er zit heel veel hypocrisie in die zaak. Hè? Op dat moment is het Spaanse Rijk in feite failliet. Dus het wordt overeind gehouden door bankiers. Dat komen we pas te weten. Een paar jaar daarna komen de huurlingen dat te weten. De Spaanse huurlingen komen dat pas jaren later te weten. Maar die leven ook op krediet van rijke handelaars. Dat Spaanse Rijk dat is meegeruggesteund door veel van die Antwerpse handelaars. Die ook gewoon leningen geven aan de Spaanse koning. Dus het is een beetje een double bind die op dat moment wordt verbroken. Dus de Spaanse koning zegt van oké. En nu boter bij de vis, nu moeten jullie kleur bekennen. Ja. Maar ja, dat is vele bruggen te ver voor mensen die op dat moment heel veel welvaart al hebben. Ja, en dan heb je dus in 1585 dan de val van Antwerpen. Mm-hmm. Ja. En dat is dan eigenlijk ook, ja, dat vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met die stad, hè? We hebben nog een glorieuze 17e eeuw, hè. We hebben Rubens, Jordaens, Van Dijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat de neergang dan... Ja. Het zit ze nog steeds dwars, merk ik. Ik sprak gisteren ook een aantal Vlaamse journalisten bij die opening. Ja. Het zit ze nog steeds als een graat in de keel, de Antwerpenaren. Dat Amsterdam het zo heeft overgenomen. En ze willen ook heel graag zeggen... ja, maar ze hadden het uiteindelijk van de Antwerpenaar. Ja, ik denk ook weer dat daar een vrij... Ja, je kan daar een paar nuances bij aanbrengen, denk ik wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat al de know-how... die Antwerpenaren, die rijke handelaren op dat moment... voor zich hadden of bereikt, ja, die hebben dat geëxporteerd. Maar het gaat ook over geld. Kijk... Ik weet niet of dat die handelaars zo versmolten waren met Antwerpen... en zich zo ongelooflijk senior voelden. Nee, die zochten gewoon naar een nieuwe afzetmarkt. En handel kan niet gedijen in labiele omstandigheden. Je bedoelt, die schilders heb je het nu ook over, die dus ook gewoon... Uiteraard, die schilders hebben het geld gevolgd. Ja. En dat lijkt mij niet meer dan logisch. Dus ik snap wel dat Antwerpenaren zeggen van... ja, we hebben Amsterdam gemaakt. Wat heeft Amsterdam eigenlijk echt gemaakt? Know-how, die uiteraard voor een groot stuk van het zuiden kwam, maar ook gewoon geld, geldstroom. Maar je ziet het wel duidelijk. Je ziet die invloed van die Vlaamse meesters op die Nederlandse meesters. Nou, Frans Hals is ook geboren in Antwerpen. Hè? Laten we dat nog eventjes... Weinig mensen die dat weten. Ja. De tentoonstelling eindigt met Jan Steen, Rembrandt, Frans Hals. Dan ben je echt bij de grote Hollandse meesters uitgekomen. Mm-hmm. Maar tegen die tijd ben je wel bekeerd door de gedachte... Maar... Dat het uit Antwerpen kwam. En wat dan zo leuk is, is op het eind van die tentoonstelling... hebben ze dus één thema. En dan hebben ze dan een Vlaamse variant, hè, Rubens bijvoorbeeld... en bijvoorbeeld een Noord-Nederlandse variant. En dan zie je heel erg goed die verschillen. Hè. Ja, ja. Ik vind het een onwaarschijnlijk boeiend verhaal... wat er in die tentoonstelling wordt verteld. Omdat het ook, en sowieso, Nederland en Vlaanderen... We begingen door die tentoonstelling, je zei het ook op een bepaald moment in een gesprek dat ik eergisteren had bij een paar mensen. Van, we zeggen altijd schilderijen, wie zei het nu weer, dat schilderijen een venster zijn op de ziel. Maar schilderijen zijn ook vensters op geschiedenis. Je ziet dus ook aan die schilderijen, en dat is het mooie van deze tentoonstelling, je ziet die invloed en je ziet het verschuiven. Je ziet wat er gebeurt met die invloed. En dat vind ik... Nou, ik vind sowieso geschiedenis bestuderen troostrijk. Maar het zorgt er ook voor dat we terug het kunnen hebben... over gemeenschappelijke geschiedenis. En dat is het mooiste, denk ik, dat je kan bereiken met een tentoonstelling, toch? Dat je praat erover en dat je al dingen in elkaar herkent. En dat Vlamingen of Antwerpenaren of en Nederlanders elkaar ontmoeten aan het werken. Dat vind ik echt heel boeiend. En waar zit die troost in? Je zegt, ik vind de geschiedenis troostrijk. Wel,

Pa-pa-pa-pa-pa. Ja, Abba was dat, Take a Chance on Me. Ja, Jeroen. Goedemorgen, ik heb drie historisch geïnspireerde boeken meegenomen. Andere genres. Ik begin met Simone van der Vlucht. Ook de 16e eeuw. Ook de 16e eeuw, maar dan in Nederland. Simone van der Vlucht schreef een boek dat heet De Stormachtige 16e Eeuw van Alkmaar en Omgeving. En zoals de titel al gebiedt, is Alkmaar eigenlijk het epicentrum van haar verhaal. En eigenlijk ook is het een ode aan Alkmaar. Ze gebruikt Alkmaar ook als een manier om uit te waaieren in de geschiedenis. Ze kiest een bestaande familie. En die laat ze ook deels via verzonnen passages aan het woord komen. Dus het is half fictie, half non-fictie, dit verhaal. En op die manier roept ze via de lotgevallen van die familie, roept ze eigenlijk de geschiedenis van Antwerpen op en de geschiedenis van, in het grotere verband, gerelateerd aan die twee geschiedenissen van Alkmaar en van die familie, de geschiedenis van de 16e eeuw. Nou, dat doet ze bijzonder stevig gedocumenteerd. Ze heeft eigenlijk ook als schrijver haar pad verlegd. Hè. Ze was eerst bekend als thrillerschrijfster, heeft jeugdboeken gemaakt. Ze heeft eerder eigenlijk al een soortgelijk boek als dit gemaakt. Wij zijn de Bikkers. Dus dat is nogal wat. Voor mij was dit een prettige leeservaring, omdat eigenlijk op een bepaalde manier de verhalen die vroeger, lang geleden, in die olden days, door de schoolmeesters op de lagere school werden verteld, die worden nieuw leven ingeblazen over die 80-jarige oorlog op een bepaalde manier. Om een of andere reden is dat later uit het curriculum van het onderwijs een beetje verdwenen. En nu krijgen we het op deze manier weer binnen. En daar zijn dus veel lezers voor. En dat zijn verhalen die er niet om liegen. Verhalen die erg ver van ons afstaan. Het was een bijzonder vredetijd. En dat begint eigenlijk in het verhaal van Simone van der Vlucht al meteen met de inval van de Vriezen in Alkmaar. Alkmaar was vrijwel onbeschermd. Die Vriezen konden een andere plek met een blik niet te pakken krijgen. Dus dat West-Friese Alkmaar viel ten prooi aan de rabouwen van iemand die wij Grote Pier noemen. Een woesteling die geen gevangenen maakte. Mensen die op de Zuiderzee enterden, die werden gewoon overboord gegooid. Dus die verdronken. Dat was zijn manier. Zijn motief was dat zijn vrouw ooit vermoord was door huurlingen van de hertog van Gelre. Oké, maar dat is dan wel een tamelijk excessief antwoord. En deze, zoals de Friese noemen, Grote Pier, dat is dan het begin van alle ellende. En daarna komt de beeldenstorm, dat liegt er ook al niet om. Dan zie je, dat vind ik wel verrassend aan deze verhalen, want vroeger werd op school mij dit vanuit patriotisch perspectief verteld, dan zie je dat die geuzen, dat waren ook niet de lekkerste. Dat waren een stelletje misdadigers en fanatici. Dus die joegen op broeders in abdijen en op zusters in kloosters. Ja, kloosters, neem ik niet kwalijk. En dat loog er ook niet om. Vaak tot ontsteltenis van de bevolking. En ook ontsteltenis van in feite degene die op een gegeven moment de scepter in handen kreeg van het verzet tegen de Spanjaarden, Willem van Oranje. Maar hij kon ze niet beteugelen. Dus aan alle kanten zie je wreedheden. Zij focust op het beleg, eerst op het beleg van Haarlem. Dat geeft ook iets weer van haar methode. Want Haarlem viel ten prooi aan de Spanjaarden. En daarna ging de zoon van hertog Alva, daar kunnen we ook lang over vertellen, die ging door naar Alkmaar. En daar leidde het ook weer tot gruwelijke toestanden. Dus je krijgt een prachtig historisch beeld, eigenlijk vanuit Alkmaar verteld. Ik vroeg me wel af, hebben wij dit nou niet al eerder op een bepaalde manier beleefd, zo'n soort boek? En toen kwam ik uit op boeken die weer lang geleden, die ik gelezen heb als kind. Dat waren de boeken van de populariserende historicus Jaap ter Haar. Die heeft 4 delen geschiedenis naar Nederlanden geschreven. En daarna ging hij boeken maken over Napoleon, de geschiedenis van Rusland. Het kon niet groter en allemaal even goed. Hij was wat fictioneler dan Simone van der Vlucht erin. Een ander verschil is dat haar methode deels dus die van Jaap ter Haar is, hè? Fictie, non-fictie, Nederlandse geschiedenis tot leven brengen, populariseren. Maar op een andere manier, hij maakte het groot. Zij kiest voor een klein epicentrum. En wat dat betreft is dat denk ik een vruchtbare methode. Want zij zou nu bijvoorbeeld in Haarlem kunnen beginnen. Leiden is al in betrouwbare handen, die van Onno Blom. Dus dat kan allemaal niet. Maar zo kan ze verder. En wat ik nog wel even opmerkelijk vond, want het is dan wel Jaap ter Haar vol volwassenen. Want ze heeft een ongelooflijk interesse in martelen. En dat ligt er niet om. Dus het is heel erg vreed. En een passage waarbij ik het echt bijna te kwaad kreeg, was die bij de executie van Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje. Niet alleen was die jongen verschrikkelijk gemarteld, maar ook nog werd zijn hart uitgesneden. Dat werd in zijn mond gepropt en daarna werd hij ook nog gevierendeeld. En zelfs de mensen die toekeken vonden dat wat te ver gaan. Nou, dat was Simone van der Vlucht. Er zit altijd iets moois in de geschiedenis, dat het vaak minder erg wordt. wordt. Nu kom ik bij Henk Das. Dat is de hoofdrolspeler van het boek van Wilfred Scholten, de historicus Wilfred Scholten. Dansen op het dodenkoord heet het, met de alleszeggende ondertitel hoe verzetsman Henk Das de oorlog overleefde, maar er toch aan onderdoor ging. Nou, dat is eigenlijk het verhaal over het verzet van binnenuit, zoals hij het vertelt. En cruciaal daarin is korfbal. Korfbal, zoals Wilfred Scholten dat noemde, de meest gereformeerde aller sporten. Dat was eigenlijk de motor voor de verzetsman Henk Das. Hij wordde bij het gewapend verzet een echte held. Om in het verzet te gaan. En dat had te maken met het verzuilde Nederland. Je had een christelijke korfbalvereniging. En ja, dan zoals Henk Das zelf later zei, je wist dat de ander goed was, omdat ze elkaar kenden. En dan werd je gevraagd door zo iemand in zo'n korfbalvereniging. Het was gemengd, hè, korfbal? Het was gemengd. En dat was anders dan volleybal. En dat was een onderwijzer. Een Toes geheten. Ze bedienden zich ook van fantastische namen. Henk Das noemde zich Ruurt. En deze Toes noemde zich Hugo. Dat waren de verzetsnamen. Die namen, ja, ze gebruikten niet anders meer. En ja, en dat leidde dan tot eigenlijk een soort organisatie die al bestond voordat het verzet eigenlijk op poten gezet hoefde te worden. Dus dat was er al. Nou, hij ging er aan onderdoor aan de oorlog en eigenlijk pas na de oorlog. Het had te maken met de ongelooflijke spanning, de ongelooflijke onrust. Hij was ook eigenlijk, kon nooit meer op een vast adres wonen. Het had te maken met het gebrek aan toekomstperspectief. Het had te maken met de voortdurende angst dat mede-verzetsleden gedraaid, zoals dat heette, werden door de SD. Dus eigenlijk tegen je gingen werken en verraden. En het had ook te maken met een gruwelijke koerierster des doods, over wie ook al onlangs veel publiciteit is geweest, Miep van Oranje, die 195 verzetsmensen verraden heeft. Gek genoeg was persoonlijk het grote drama in Henk Das' leven het verraad door die man die hem erbij vroeg. Dat was die Hugo, die Toes, die onderwijzer. Die moest ook, die was gemarteld, die kon ook geen kant op. Maar uiteindelijk heeft die voor veel verraad gezorgd. En dat is hem ook nooit vergeven. Hij is niet vermoord, maar er ontstond een soort banvloek. Hij mocht nooit meer in hun kringen komen. Na de oorlog bleef die onrust bestaan bij Henk Das. En uiteindelijk heeft dat trauma heeft tot ernstige zaken geleid. Is dat nou, want er zijn natuurlijk heel veel boeken over de Tweede Wereldoorlog. Dat breidt zich alleen nog maar uit. Er zijn vaak boeken over enkele mensen. En springt dit er dan uit qua stijl? Dat is een cruciale vraag. Want daarom vond ik dit boek zo goed. Omdat eigenlijk in dit boek, via die biografie, de voorwaarden voor het deelnemen aan het verzet geschetst worden. Die worden eigenlijk bepaald. Wordt de vraag beantwoord, wat maakt dat jij toetreedt tot het verzet? Je hebt altijd mensen met fantasieën, als ik, als dan. Maar dit is nu eens een keer concreet. En wat er uitspringt uit dit boek, is dat jij eigenlijk in een gelukkig gezin opgegroeid moest zijn. Dat was een voorwaarde. Je ouders moesten je gevoel van eigenwaarde hebben meegegeven. Je moest kortom weten wat normen en waarden waren. Je moest ook weten wie jij was, waar je voor staat. Mm-hmm. En wat je absoluut niet pikt. Nou, dat zijn dingen. En uiteindelijk toch dat hele simpele, je doet het omdat je gevraagd wordt. Dus daarom doe je het. Het is je plicht. Iets heel moois eigenlijk. En dat vond ik ook interessant, omdat onlangs dat boek van Alex Bogers verschenen is. Fictie natuurlijk, Wij zijn van Diamant. Die het over de geuze heeft, uit Jan Kampert's beroemde gedicht. De 12 en zo. En het antwoord dat hij min of meer via die roman geeft, die gebaseerd is op de verhalen met eigen familieleden, die daar in dat verzet zaten, is, het had ook een ander avontuur kunnen zijn. Dat staat eigenlijk een beetje haaks op deze dit signalement voor een verzetstrijder. Ja. Nou ja, wat is waarheid? Ik zou zeggen, lees allebei de boeken. Ik heb een laatste boek bij me, dat is Contemporaine Geschiedenis. Dat is een boek van Pieter Waterdrinker. Dat helemaal is uitgegeven als een boek van Pieter Waterdrinker, met een mooie schutkaft en met gebonden en prettige grote letters. En dat, in het begin denk jij, ik lees eigenlijk een rubriek die vroeger in NRC Handelsblad bestond. Dat was het Hollands Weekblad. dagboek. Hollands dagboek. Hollands dagboek, ja. Je hebt gelijk. En dat, dan vertelde iemand eigenlijk wat hij allemaal een week had meegemaakt. Alleen hierbij is het zo, dit gaat om één jaar. Het is heel recent eigenlijk. Een recent afgelopen jaar. Dat we dus week na week te lezen krijgen. Dat is ontzettend leuk voor als jij enorm geïnteresseerd bent in het literaire leven. Op een gegeven moment ben ik opgehouden met turven, want ik kon het niet meer aan. Er zit ook geen register bij, maar honderden mensen spreekt hij. Daar eet hij mee, die ontmoet hij, daar praat hij mee. En het zijn allemaal mensen die rondlopen in het literaire leven. Dus veel namen. Veel namen. Het blijft binnen zijn agenda. Dus je krijgt eigenlijk de rudimentair uitgeklede Pieter Waterdrinker hier in dit boek. En natuurlijk zijn het de vaste onderwerpen. Hè? Dus het is Rusland, zijn eruditie stroomt. Het is zijn brede geopolitieke blik. Het is allemaal met schwung geschreven. Dus dat is de Waterdrinker zoals wij die kennen uit zijn romans. Maar uit zijn romans zijn we natuurlijk zoveel meer gewend. En dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Er komt bij dat hij zachtmoedig geworden is. Hij ontmoet al die mensen en eigenlijk heeft hij voor iedereen een heel erg aardig woord over op Arie Storm na. En, want daar heeft hij een hekel aan hem, heeft hij een hekel. Maar dat valt dan extra op. Als je zoveel mensen aardig behandelt op Arie Storm na, dan moet Arie Storm wel heel erg zijn, zou je denken. Dan maakt hij op een gegeven moment, en dan kom ik eigenlijk op mijn wezenlijke verhaal, hij maakt een pas op de plaats. Ik heb hier een citaat, heel kort, en dat zegt alles. Hij vertelt dat zijn vrouw, ze zijn dan in Frankrijk, uitgeweken in Frankrijk. Hij kan niet meer in Petersburg zijn, waar ze een huis hebben. Die is online haar leerlingen die ze Duits bijbrengt. Hij heeft een Russische vrouw. Die is hij eigenlijk aan het lesgeven en hij zit daarnaast. Hij zegt, zij is daarmee bezig, terwijl ik in feite niets doe. Hoe ik naast mijn correspondentschap al die jaren ook nog boeken schreef, is mij een raadsel. Er lijkt een energieknop bij me uitgedraaid. Hoe heerlijk we het ook in Italië hebben gehad, voortdurend ben ik onderhevig aan depressies. Dus dit is ook op een bepaalde manier het dagboek van iemand die noodgedwongen een pas op de plaats moet maken. En dan heeft hij die dagboekvorm die op een bepaalde manier knevelt en gijzelt. Hij moet zich aan de dagbork houden. En ik vraag me ernstig af of dat genre hem ligt. Want zijn vorige boek was eigenlijk ook een dagboek. Hè? Maar dat was ook een roman. Dat was via de vleugels der verbeelding geschreven. Dat ging over een liefde. Biecht aan mijn vrouw. Wat kon hij nog meer doen in dit boek van huis en haard? Heet het dagboek van een jaar op drift. Antwoord is, en dan komt hij zelf uit. Dus zo, halverwege het boek. Dan houdt hij zich niet meer aan die vorm. En daar gaat het boek werkelijk leven. Oh. Daar krijg je de vleugels. Dan wordt het memoires. Hij heeft genoeg van die vorm. Dus dan komen er fantastische herinneringen aan bijvoorbeeld Gorbachev. Hij zit in een bus met een buschauffeur. Hij is aan het gidsen. En die buschauffeur heeft hij bier gegeven. In een valutawinkel gekocht. Samen drinken ze dat lauwe bier. En die buschauffeur geniet. En onderwijl horen ze Gorbachev. Horen ze daar op die radio spreken. Dat autoradiootje. En die buschauffeur zegt, als deze man zijn zin krijgt, ga ik iedere dag dit bier drinken. Okay. En zo is er meer. Er zijn ook prachtige herinneringen over vrienden van hem. Alexander Muninghoff bijvoorbeeld. En ja, dan is het weer een echte waterdrinker. Ja. Dit boek had dus in privédomein uitgegeven kunnen worden. Dat is het genre. Dat begrijp ik alleen niet. Aan de andere kant is dit een heel aantrekkelijke uitgave. Maar het is eigenlijk gewoon waterdrinkers privédomein deel. Dus niet te versmalen. Ja. Dankjewel, Jeroen Vullings. En de titels zijn na te lezen op Facebook en andere kanalen. Dankjewel, tot de volgende. NPOradio1.nl/nieuwsweekend. Ja. Goed, we gaan naar ons laatste onderwerp. Over martelingen gesproken. Er was een tijd dat gaten boren in schedels om daar vervolgens alcohol in te spuiten een goede behandeling tegen geestesziekten leek. Die kindertijd van de psychiatrie ligt achter ons, maar niet eens zo heel ver, minder dan een eeuw. In zijn boek De Magie van Genezing diept hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does verhalen uit die tijd op, ter lering en ter gruwelijk vermaak. Goedemorgen, meneer van der Does. Goedemorgen. Ja, u staat in uw vakgebied op de schouders van pioniers die het patiëntenwelzijn vrijwel altijd ondergeschikt maakten aan hun eigen zucht naar roem en genezing. Dat is toch eigenlijk wel een vreselijke constatering. Nou, was het maar zo simpel. Er zijn er een paar die dat gedaan hebben, maar de meeste waren toch in de overtuiging dat ze het beste met de patiënt voor hadden. En waren dus verblind door eigen ambitie, maar ook door, ja, doordat het soms een nieuwe behandeling effectiever lijkt dan die is. Ja, maar ze waren toch ook wel in veel gevallen dan ook wel uit op hun eigen roem. Ja, zeker. En geld niet te vergeten. Ja. Het is ook wel grappig achteraf als je leest wat mensen in het verleden deden met psychiatrisch patiënten om ze te genezen. Een gaatje boren in de hersens, alcohol inspuiten in het brein. Ja. Elektrotherapie op buitengewoon gruwelijke wijze. Het gebeurt nog steeds, maar niet zo met zoveel voltage als toen. Heel anders, ja. Het gaat maar door. Maar achteraf denk je, van hoe hadden ze kunnen denken dat dit zou helpen? Ja, ze hadden altijd een theorie. Met die electroshocks was er een theorie, die was weliswaar verkeerd. Maar het idee was dat epilepsie en schizofrenie niet samen gingen. Dus het is dat het een niet of het in het ander. Je hebt de een of de ander, of niks, maar niet allebei. En het idee was dat epileptische aanval een stofje produceerde in de hersenen dat beschermde tegen psychose, tegen schizofrenie. Dus er is eerst gezocht naar manieren om epileptische aanvallen te induceren. En vervolgens bij proefdieren. En vervolgens dan de hersenen te vermalen en dat in te spuiten bij psychiatrische patiënten. In de hoop dat je dan dat stofje mee inbrengt. Ja. Maar dus er waren al een aantal shocktherapieën, onder andere met insuline, voordat die elektroshocks geprobeerd waren. Dat was eind jaren 30. Toen dat bleek te werken, konden bedenker toch niet die theorie loslaten. Die is nog 25 jaar doorgegaan met het zoeken naar dat stofje dat niet bestaat. Ja. En arme varkens blijven shocken en hun hersenen vermalen. Ja. Dus zelfs als het de ontdekking voor je op het oprapen ligt en ook toegepast wordt, dan nog blijven geloven in je dwaling. Ja. Ja. U gaat in uw boek op zoek naar de verschillen, maar ook nadrukkelijk naar de overeenkomsten, hè, tussen de opvatting en methode van die pionierende vakbroeders van weleer. Wat intrigeerde zo aan die begintijd? Nou, je kan er heel veel van leren, omdat het met de afstand van de tijd overduidelijk is dat het niet klopt. Dat een theorie niet klopt, dat een methode nooit kan werken. Dus is heel makkelijk te zien. Dus het begint met magnetisme van 250 jaar geleden, Mesmer. Ja. Dat was totaal naïef. Dat zie je, dat ziet iedereen nu. Ja. Maar het was een enorm succes. Ja. Dus er zit een enorm placebo-effect dan in. Bij nieuwe behandelingen ontstaat er een soort hoop, een extra hoop. En het placebo-effect kan sowieso al groot zijn bij psychiatrische aandoeningen. Ja. En als het dan een hype wordt, dan is er ook nauwelijks meer een controlebehandeling te bedenken. Want iedereen wil de echte. Iedereen gelooft erin en daarom werkt het. En dit was geloof ik dat je ijzerwater moest drinken en dan een magneet op je bol kreeg. Nou, dat was de allereerste patiënt, ja. Die moest eerst nog ijzerwater drinken, maar hij kreeg een conflict met de leverancier van de magneten over wie nou eigenlijk het idee had gehad. Ja. En toen kwam hij tot de ontdekking dat het ook zonder magneten ging. En concludeerde dus dat hij een persoonlijk magnetisme had. In zijn handen, daar in zijn handen, Dus, een van de gruwelijkste verhalen is van het hoofdstuk over Egas Moniz. Ja. Die heeft dus uitgevonden dat je de dingen dus door kon snijden. Hè? Ja. En ging later een samenwerkingsverband aan met meneer Freeman. Ik lees even een klein stukje voor. Freeman bedacht dat er nog een andere techniek, hè, zei hij, dat het polyklinisch kon. Freeman realiseerde zich dat de schedel op één plaats erg dun is. Want het was natuurlijk altijd het probleem, hoe kom je door die schedel heen? Ja. De oogkas. In zijn methode werd de patiënt bewusteloos gemaakt met elektroshocks, waarna een ijspriemachtig instrument onder het ooglid, langs het oog, door de oogkas werd geduwd. Bij de eerste operaties was het letterlijk een ijspriem. Recht uit onze keukenla, werkte als een tierenlier. Zoals een van Freeman's zoons later in een interview zou zeggen. Ja. Nou, ik zie hier Jeroen Vullings, die grijpt naar zijn hoofd. Maar ja. Zo erg was dat dus? Dit is verreweg de ergste ontsporing die ik heb kunnen vinden. Het is schokkend. Schokkender dan de schoktherapieën. Ja. En het erge is dus dat niet zeg maar de hobby was van een geïsoleerd werkende psychiater of neuroloog. Maar het is echt wel geruime tijd mainstream psychiatrie geweest. Die ene man heeft de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen. Sterker nog, hij op de valreep nog de Nobelprijs voor de geneeskunde voor toegekend. op de valreep. Omdat een paar jaar later kwamen de eerste psychofarmaca die werkten. En toen was het heel gauw gedaan met, met die lobotomie. Maar die farmaca werden aanvankelijk nog aangeprezen als chemical lobotomy. Ja. Dus zo sterk was het idee dat het hielp. Maar hoe kan het dat men proefondervindelijk niet sneller ervan afstapte? Omdat de omstandigheden in inrichtingen waren mensonterend, overvol. Mensen waren daardoor erg gedragsgestoord ook. Er was heel veel repressie. En als er dan iets is wat lijkt te werken in de zin dat het mensen rustiger maakt, minder angstig. Ja. Maar wel een soort kasplant reduceert als je niet oppast. Zo extreem was het nou ook weer niet. Maar het vlakte enorm in gevoelens af. Dan kan het lijken alsof het werkt. Ja. En dan komt er een ronkend wetenschappelijk artikel. Gaan andere dokters het naproberen te doen. Dan kan het nog gebeuren dat ze minder effecten zien. Het denken van het werkt niet. Dan gaan ze eerst twijfelen aan zichzelf. Van ik doe de operatie niet goed. Dus dan gaan ze het nog eens proberen. En voor je te weten zijn er tienduizenden patiënten behandeld. En het gaat door tot het heden. Dat vond ik het interessant. Het gaat over die hele geschiedenis en al die dwalingen. Maar dan kom je in het heden met de antidepressiva, ja. EMDR-therapie. En eigenlijk zegt u min of meer van nou, we moeten oppassen dat dat niet de hypes van de toekomst zijn. Waar we later op terugkijken met dezelfde gedachten. Nou, antidepressiva is een voorbeeld van een werkelijke verbetering die op een gegeven moment te breed wordt uitgeschreven. Meer dan toegepast. Een miljoen mensen in Nederland? Ja. En dan komt er weer een tegenbeweging en dan moet je oppassen dat je ook weer niet het kind met het badwater weggooit. Ja. Zo gaat de geschiedenis maar door. Een buitengewoon smeuig en interessant en mooi boek is het. De magie van genezing. Ja. Over de psychiatrie. Willem van der Does. Het is een uitgave van Alfabet. En het ligt nu in de winkel. Radicale ideeën uit de geschiedenis van de psychiatrie. Maar er zijn ook iemand als Herman Rorschach bijvoorbeeld. Dat was dan wel weer een hele zachtaardige en niet zo'n egomane man. Er staat er heel veel fijn meer dat je dat in. Nog even noemt. Ja. Frits Spits, ik ga zo meteen verder met de taalstaat. Heel veel plezier. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1, podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Genomineerd voor de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was. Maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties?